inside. Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. Velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra... Ude af huset. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Klokken er nu 6 minutter. Over to fredag den 19. december 2008. Men og vi vil ærligt talt godt fulde allerede. Ja, lige præcis. Det er jo den årlige julefrokost Danmarks Radio, der har kørt et år nu. Ja, den har, det er julefrokost 2004, hvis man ved det. Ja, lige præcis. Nej, det er gas. Vi er selvfølgelig ædru. Ja. Men vi er ikke i huset, vi er ude i det rigtige hus, og vel det eneste rigtige hus, der er tilbage i København. Brohuset på Langebro, hvor vi nu står og monitorerer trafikflowet. Og jeg ved ikke, skal jeg lige starte med at sige, at det ser godt ud? Man kan sige, at... Trafikken er relativt tung ind mod byen. Der er ikke nogen, der skal til Amager. Jo, der var så lige en, men ellers, det er jo ikke meget. Nej, vi sender for folk, som ikke... Der er muligvis lytter, der aldrig har været i den bedste by i Danmark, nemlig København. Og vi kan sige, København består jo ligesom af det, der hedder selve København. Og så er der ligesom et par øer udenom. Ja. Og de øer, der så er udenom, det er blandt andet Christianshavn. Så man lige skal over på en enkelt bro, så kører man over en bro mere. Det virker bare ikke rigtig som en bro, men det er det i virkeligheden. Det er en bro. Og så er man på Amager. Det er den, der hedder Knibelsbro, man kan køre de over. De står her og stiger ned på den her. Ja. En meget smuk bro i noget rødlakeret jern. Og så kan man se operaen på vores venstre side. Redderens lille hundehus. Kigger til højre, så kan vi se Fisketorvet, det dejlige indkøbscenter i København. Så kan vi se noget byggeri, som en eller anden arkitekt har valgt. Det skulle da ligge der. Og det ser virkelig, virkelig, virkelig, virkelig mærkeligt ud. Men det har man så valgt. Det er det nye byggeri, som blender skide godt ind sammen med det gamle byggeri. Ikke? Ja. Så her, hvor vi så befinder os nu, det er ligesom i det hus, hvor man kan sige, her sad i gamle dage fast bemanding 24 timer i døgnet. Fordi hvis der var nogen, der skulle sejle igennem her, så skulle broen op. Ja. Og så var der nogen, der trykkede på den røde knap og sagde, hopsan. Og jeg står jo og kigger, broen. Det gør du også, på den røde knap. Ja, det kan man sige. Det er jo noget hyggeligt. Det er noget hyggeligt. Det eneste problem ved at være så tæt på den røde knap, der åbner Langebro. Ja. Og dermed stopper alt trafik i København. Det er, at Henning, som jeg holder umanerligt meget af, vores Oscar-nominerede tekniker. Han sidder i det øjeblik i det, der man kan OB-vogn, som er outside broadcasting. Og nede i den OB-vogn, der eller den OB-vogn holder sig midt på broen. Der har man valgt at placere oven på selve hakket, der altså knækker, når broen går op. Så det er et valg mellem Henning eller broen. Ja, lige præcis. Vi har valgt at sende herfra, mange spørger, hvorfor egentlig herfra. Så kan vi sige, svaret ikke, det er fordi, at Københavns Havn er det sidste sted for mandfolk. Byerhavn. Byerhavn, undskyld. Fantastisk. Og de mennesker, der arbejder i det her tårn til daglig, har vi mødt. De er nogle rare mennesker, og vi er rigtig glade. Det er ligesom at komme ind i deres dagligstue på en eller anden måde. Det er det, på mange måder. Men vi skulle have sendt fra tårnet i radiohuset, der hvor at, de sorte spejdere, altså det her radioprogram, vi lytter til nu, kan jeg lytte, startet med at sende. Yeah. Men det tårn. Der er der asbestfare, eller ikke bare asbestfare, for der er asbest. Ja, asbesten er jo sådan set ude i fri luft nu. Vi har siddet deroppe i 2 år sendt, de første 2 år af de sorte spejler. Pelle Kopp har siddet der i 40 år. Ja, og han sidder der stadigvæk, og han vil bare ikke ud. Han vil ikke ud. Men det, der er problemet, forstår jeg ved asbest, det er, at når man så først begynder at prikke hul i loftsbrædderne eller pladerne, så kommer der eddermame fin støv ned. Ikke? Og nu siger du loftsbrædder, så kan der ikke lade være med lige at kaste et blik i loftet af dette brohus her. Meget smukke palisander, lister. Men der er jo noget op bag de plader der, Anders. Og regn med, der også er asbest her. Skal love dig for. Og så er der jo, det er det, der også adskiller Københavns Havn fra så mange andre havne. PH-lampen. Ja. Og et Philips TV, Anders, det er det, de gamle Philips TV. Det er i Lumatron-farver. Det er den sidste udsendelse til De Sorte Spejdere nogensinde. Ja. Du kommer til at lytte til i dag. Ja. Carsten, filosofen, er her. Gry, vores redaktionschef, er her. Ja. Henning, vores tekniker, nævnte jeg. Peter Lovs, vores cheftekniker, er her. Ja. Og Thomas, vores journalistpraktikant, er her. Og selvfølgelig er Kapel Kjeld jo også til stede. Ja. Hej, Kjeld. Hej. Du har fået en helt briks i dag, Kjeld. Det er skønt, og den er dejligt blød. Jeg vil ikke love, at jeg kan holde mig vågen hele udsendelsen. Det er jo skibsbriks. Har du været oppe i det her tårn før, som man siger? Aldrig. Som man siger. Nej. Du bor jo mange ting. Du bor jo på... Du har haft mange ting gennem tiden. Men ikke i det tårn. Men dette tårn har du ikke. Tårnet ligger jo cirka... Vi kan jo se din bopæl derfra. Man kan faktisk se, hvor jeg bor herfra. Ja. Du bor jo i den der Twisting Torso i Malmø. Nej, jeg bor jo i det og nye, som... Og den var jo ikke Twisting Torso, for du flyttede ind. Hvad siger de? Jeg bor jo i det nye, som Anders ikke kan lide. Er det det nye? Jeg troede, det var det gamle. Nej, jeg bor hen i noget af det nye. Er det godt? Er det nye? Er det godt at bo i det? Ja, det er dejligt. Det er tæt på det hele og frisk luft. Ja. Og jeg er blevet gammel, så jeg kan godt lide, at der er lidt stille, når jeg kommer hjem. Ja. Jamen, det er da også en god så er det også godt at bo ved siden af Langebro, kan man sige. Nej, du bor selvfølgelig stille. Ej, der er en kilometer derhen. Jeg ved ikke, om der det... Der er jo i størrelsesorden 80-90.000 biler i døgnet over den her bro. Ja. Anders, jeg ved ikke, om det er overnaturligt, eller om det er bare fordi, at jeg bliver... Man bliver også ekstrem rørstrømsk i dag, ikke? Ja, det bliver nok også. Og lover også nok, at jeg nok skal komme til at sidde og fælde en tårer, ikke? Ja. Men når man kigger ud. Ja. Så er det som om, at det er ligesom, da vi overbesøgte Connie og begge alferne. Jamen, det er rigtig nok. Da vi nåede ned til den bæk, hvor de der begge alfer, hun siger, de var der i hvert fald, ikke? Så dem, så ikke? Så begynder trækronerne at gå helt amok, og vinden tager i dem, og det regner, og det sneer, og alle vejrfænomener kommer ned over os på en gang. Præcis. Heroppe, ikke? Ja. Eller her på broen, hvor vi sender fra. Det er meget der svært. Der skinner solen fra en skyfri himmel. Og det gjorde den siden Jens med ikke for en time siden. Nej, det er det, jeg mener. Det er da. Det er meget, meget svært at opretholde pessimismen. Ja. Men det skal nok lykkes os. Kære lytter, vi vil godt starte lidt anderledes. Eller anderledes er det ikke. Jeg vil godt sige, at det, der kommer til at ske i programmet i dag, der er jo ikke... Det her er en egentlig program over 6. Skal vi tage den? Ja, det synes jeg er en god idé. Kommer her. Vi skal ringe til Kasper fra Thy i dag. Og sige farvel. Ja, tak. Så skal vi måske også ringe til slagter Lars og sige... Farvel. Farvel. Eller også lidt lidt fis. Så har vi gjort det sådan, at vi har spurgt alle her på programmet i redaktionen, hvilket klip vi så helst vil genhøre, fordi det skulle gerne være lidt patetisk, så vi kan efterlade godt indtryk og sidde og sige, jamen hør her, det der klip, det var eddermame skæg. Nej, hvor er det sjovt. Nej, hvor kommer vi til at savne med radioen, ikke? Ja, det er rigtigt. Det er præcis. Og hvor kommer vi selv til at sidde og savne og lave det her i radioen, ikke? Ja. Så vi har hver især på redaktionen fået lov til at vælge et klip. Ja, undtagen Kjeld. Undtagen Kjeld. Ja. Men Kjeld, et af de klip her, som vi har valgt, har du valgt. Som har du også valgt, okay. Hvis nogen spørger. Det er jeg for. Hvis de spørger for ugepressen. Ja, hvis de spørger for uge. Næste gang, du står ved den røde løber til åbning af et nyt modehus. Ja. Er det et godt valg, jeg har truffet? Ja, det synes jeg. Det er fordi du har valgt, at vi skal høre... Skal vi da ikke starte med Kjelds valg? Jo, men har vi et indslag klar, Henning? Fordi så synes jeg næsten... Hvis ikke vi har det, så begynder vi at løfte broen. Det, som Kjeld han har valgt, at vi skal høre, det er fra den 7. maj i år. Ja, gammelt er det jo ikke lige fra. Nej, men stadig godt. Men det er det klip, hvor at, vi sender... Jeg husker det, som var det i går. Det er den 7. maj. Vejret var godt. Vejret var vi sidder godt. Og sender ude foran DR-byen. Ja, vi har rykket ud. Og der er nogen, der har været så heldige, blandt andet Peter Lovs, vores chef-tekniker, har reddet sig en lejlighed lige op ad DR-byen. Yeah. Og det er jo ikke fordi, at han på den måde godt vil være tæt på arbejde, så man ringer til ham, når alle andre er syge, siger Peter, du bor alligevel lyset, nu kan de gå over. Det er fordi, at de trådløse telefoner, vi har på redaktionen, de stadig ikke virker. De rækker helt derovre. Bebyggelsen ved siden af, så og Peter Lovs... Og det er en besparelse, der ikke er kimsag. Lige netop. Og han er jo tekniker, det vil sige, det går ind over DR-nyheder, de betaler regningen. Ja, kom sige, kom så. Yes, godt så. Vi sender dernede fra. På et tidspunkt render der tre børn rundt. Man kan vel kalde dem uvågne unge. Det kan man godt. Tre rigtige københavnerbørn. Amagerbørn. Jeg tror, at København har ikke sådan nogle børn længere. Amager på 2300 S-børn. Præcis. Som render rundt og fisker. Ja, det siger de. De hævder fisker. I vandkanalen, der er ved siden af DR-byen. Ja. Samtalen udvikler sig, kan man sige, i en retning, vi ikke havde regnet med. Fordi at det hedder Goliath, og hedder klippet, vi skal høre ja, nu, det er ikke? Rigtigt. Og grunden til, at det hedder Goliath, det fremgår jo af klippet, men det er noget med en lille fisk. Ja, jeg er blevet bedt om at sige, at Karst, altså dem, der er med i klippet, det er Goliath, en stor, fed kampkat. Ja, den er stor. Fionia, som også er en stor, fed kat. Ikke helt så kamp. Krølle, som er Rasmus, en af børnenes ondulat. Ja. Så er det Huang, som er Rasmus' nabo. Ja, hævder jeg ved. Og så er det Bjarne. Der er far til. Jeg tror... Fiona, det var ikke en af pigerne, vel? Nej, det er katten. Var det ikke det? Katten er Fiona. Der er en pige med i klippet, jeg ikke husker, hvad hedder. Det fremgår sandsynligvis af klippet. Der står her og møder tre drenge. Jeg kan sige, det er en pige og to drenge, vi skal høre i klippet. Ja, vi kan sådan set spørge. Vi har klippet lidt i det, fordi det varede cirka 3,5 time, ja. Inden vi har klippet i det. Men forståelsen er naturligvis ikke taget ud. Her kommer det. Hvad skal der ske med fiskene nu? Så har I tænkt jer at spise dem, eller har I tænkt jer at mishandle dem, eller sætter I dem ud igen? Vi har tænkt os at fodre dem til min kat, Goliath. Ved du hvad, så får Goliath jo altså et top måltid i dag. Ja, og varieret, for jeg kan se, at I også fanget en lille vandkalv. Det ved jeg ikke, om katten egentlig... Er det en stor kat? Meget, meget stor. Hvordan ser Goliath ud? Ja, hvad han tror du? Han er sort. Ja. Og han er lidt grå. Ja. Sort-grå. Er Goliath gammel? Nej. Vil man kalde det en tyk kat? Ja. Vil man kalde ham fed også? Ja. Ja. Er han grim? Nej. Ah, okay. Men har han før spist det, man kan sige, unaturel fisk, altså sådan i naturversionen, eller kan han bedst lide det fra en dåse? Altså, han kan bedst lide det fra naturen nogle gange. Goliath er en kampkat. Ah, hvad med Krølle? Hvad farve Krølle? Han er gul. Så er han kanariefugl næsten, ikke? Nej, han er en ondulat. Okay. Eller det er bare noget, din far siger, det er et ondulat, Rasmus, det der. Det er ikke en kanariefugl. Nej, det er... Papske, det er min nabo. Din nabo siger, at det er en... Hvad hedder naboen? Han... Huang. Huang. Er han fra Spanien? Ja. Du skal aldrig stole på nogen fra Spanien. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Spiser han meget paella? Sådan noget ris og rejer? Det ved jeg ikke. Så er han inde og låne skulde ris. Ja, ja. Man får den aldrig igen. Nej, man ser det aldrig igen. Ja. Han er vores nabo, så er det lidt svært. Han er sød, ikke? Ja, han er meget sød. Ja. Hvordan er det at bo herude, efter at DR flyttede ud? Det er meget spændende, synes jeg. Ja. Så kan man bare lige gå over, og så kan man se, hvad der bliver optaget i fjernsynet. Faktisk rigtigt, i stedet for at få ondt i øjnene af at se fjernsyn. Ja, det er faktisk rigtigt. Er det noget, din mor siger tit? Ja. Pæl ja. Du over til DR og se, hvad de optager, så får du ikke ondt i øjnene af at se fjernsyn. Er det din mor siger? Er der nogle gange, at der ligger sådan en vært ude i buskaget, som ikke kan komme hjem? Og sådan en tv-vært eller en radiovært eller noget? Nej, men nogle gange, så kommer der nogen med høretelefoner, ligesom jer, og spørger... Hvad laver I også? Der skynder jeg op i lejligheden og låser døren, hvis der kommer nogen fra DR. Så sender I Huang ned, hvis der er nogen. Ja, sender I Huang ned og Goliath. Der er Huang på den anden. Og Krølle. Goliath, han kan faktisk godt pusse på folk, det han lærer. Strube? Siger du så strube, så ryger han lige flæsket på folk. Rosebud. Nej, han har prøvet at pusse på en. Min mors hjemmehjælper. Jeg tager. Ja, den angriber bare helt vildt meget på. Det er for Bjarne. Det er en hjemmehjælper, der hedder Bjarne, fordi min mor hedder kørestol, så kommer der nogle hjemmehjælper, og så ham, der hedder Bjarne, hver gang han tager Goliath op, så ender han med at ligne et Scarface. Og nogle gange, ikke? Så sagde han, at jeg har været på skadestuen i 4 timer. På grund af, at Goliath simpelthen havde overfaldet ham? Men faktisk også på et tidspunkt, så havde han simpelthen forstuet Bjarnes finger. Hvad er Bjarne? Altså, hvad er han for en tynd? Jeg kan ikke holde en kat. Han er 50 år, og han er faktisk han kan faktisk godt lide at holde Goliat. Tror jeg, han er bøs? Tror I, Bjarne, han er bøs? Nej, han har en kone, der hedder Susanne. Nå, så tror jeg måske nok lige. Det kunne det ellers godt ligne. Ja, nå, okay. Ja, det er fint. Goliat, han har prøvet at hoppe op i hovedet på mig og rive ham lidt. Hold da kæft, mand. Men hvis jeg tager en speciel rød snor, jeg har, og ligger den på folk eller sådan noget, så bliver Goliat eddermame sur på den person. Godt nok. Prøv at unger, nu skal I bare fange videre fisk til Goliat og Krølle og til Fiona. Fiona skal også have lidt andet, skal han, ikke? Men lov mig lige en ting. I passer lige på vandet. I må ikke ryge i, vel? Nej, det må I. Er det ikke. Og hvis I gør, så sig til, hvis I falder i, fordi Anders er faldt redder, og jeg har et stort livredder prøve. Kendt, det var godt valg. Ja, det er faktisk. Jamen, det synes jeg også. Og jeg havde jo aldrig hørt det før. Jeg har kun hørt det omtalt. Ja, det er præcis. Det var derfor, jeg gerne ville høre det. Og jeg var ikke skuffet. Kære lytter. Et sekund. Så ringer telefonen. Hvad kan det være? Henning, kan du tage den? Kan det være broen, der skal op? Det er broen, der skal op, måske. Ej, kan vi tage den? Hallo? Ja, det er nede på gaden. Ja, hej. I har I fået kage? Nej. Nej, vi har ikke fået kage. Der er lige kommet noget med en bil. Nå. Det var Skanderborg-festivalen. Vi vil gerne have noget kage. Vi fryser, eller varm kaffe. Hvad er det for nogle mennesker, der kan ringe her? Jeg forstår jeg simpelthen ikke. For de ægle mennesker for væk. Nej, jamen okay, der kommer kaffe. Hej. Hvordan har folk det her? Vi sidder, det ved jeg da ikke. Kære lytter, vi sidder ved på Langebro i kontroltårnet. Men det er vel på oplysning. Og så ringer telefonen. Jamen, ja, det er det da måske nok. Ej, det er lidt synd. Ja. Ved du hvad? Copenhagen Port. Kære lytter, velkommen til den sidste udsendelse af De Sorte Spejdere. Her skal vi høre Siv Rossing. Ja, det er det, vi skal. Hoppe på dig. Ja, velkommen. Thank you. Fra vel nok den bedste plade, Sigur Rós har lavet, ikke? Er vi enige om det? Indtil videre. Ja. Tak, hedder pladen, og et nummer, der hedder Hobbypoller. Hobbypoller betyder jo faktisk... At hoppe i vandpytter, ikke? Ja. Som de også gør i den ganske glimrende video. En af de sjoveste ting at gøre er faktisk at hoppe i vandpytter. Der skal man være opmærksom på, at nogle gange, så når man går hen af fortorvet, så er der sådan en, det man kalder en forræderflise, hvor der er en skjult vandpyt nedover. Det er nogle drillepinde. Ja. Så kommer den lige... En af de ting, der er gode ved at stoppe noget, ikke? Eller stoppe det her, for eksempel. Ja, ikke at stoppe med at ryge. Nej, nej, det har jeg svært ved i hvert fald. Men en af de gode ting ved at stoppe, det er, at så bliver man inviteret til at nogle gange. Ja, ja, nogle gange. Og det lyder rigtig patetisk, det her, men det er bare, jeg var rigtig stolt. Jamen, det var fordi på P1 er der et radioprogram, der hedder Mennesker og Medier. Det er sådan et ugentligt snakprogram, hvor at en af chefen for nyhed og radioavisen i gamle dage, Lasse Jensen, han er vært. Mr. News. Han er jo sådan en talkshow-vært-agtigt, bare på radio, ikke? Ja. Og det var Anders og jeg i dag en halv time. Ja, og det er jo altså... En ting er at være i menneskemedier, det er en meget stor ære, men at være så lang tid i menneskemedier, det er en meget, meget stor ære. Lige præcis på B1, og vi kan sige, at Danmarks Radio har også en lytter- og seerredaktør. Ja. Det vil sige, hvis du klager, kan jeg lytte over noget DR, så er det en, der hedder Jakob Mollerup, som er lytterne og seernes redaktør, som skal tage stilling til, om din klage er reel eller ej. Eller ja, han er din ven. Ja, han er lytter- og seernes ven. Ja, han er lytter- og web-brugernes ven. Ja. Og han, han var inde efter os, og han fik kun 10 minutter. Og vi fik 25 minutter. Og det kan man i øvrigt downloade. Jeg vil godt anbefale at downloade Mennesker og Mediers podcast. Ja, gør det. Det er en god podcast. Og så en anden ære er jo også aftenshowet, Anders. Vi skal i aftenshowet i aften. Ja, det er jo en mediekarusel. Klokken 18, ja. Det er faktisk ikke engang noget. Samtidig med at også må sige, at brohuset her på Langebro er jo altså også godt loaded. Ja, man ved, med en massiv medieinteresse. Man ved, at når Polfoto er til stede. Ja, samtidig. Så samtidig med, at BT er til stede. Ja, så ved man. Samtidig med, at Ekstra Bladets Web TV er til stede. Så ved man egentlig hvad, Anders. Det ved jeg, så ved det jeg bare, at det er en meget tynd nyhedsdag. Hvor kommer de fra, de to? Local Eyes. Okay, nå, hvad? Så er der penge. At Local Eyes, så ved man altså, så bliver der smadret noget lige om lidt. Virkelig hardcore fastklemt nede i Stormgade. Så for at se, man. Hvis der virkelig er stor trafik her, så skrider Local Eyes, men det de er her, så er der altså store. Det betyder lige nu at det er Københavnerstedet at være. Ja. Nej, det er meget stolt. Nu bliver jeg helt rørstrømsk igen. Kjeld, hvad skal du til at lave nu? Jeg fortæller jo, jeg har jo stadigvæk 3 timer hver fredag i Unga Bunga, ikke? Ja. Men det bliver nogle stille, ja. Det har jeg så lovet ikke at sige. Nå, okay, undskyld. Det er mere, fordi jeg ikke kan nå hjem fra jul, at næste uges program bliver sendt. Det er det, der er jo sket, det er, kan man godt sige nu, det er, at alle DR's optagelser, P3's optagelser, ligger i en stor computer. Ja. Og, det hedder P3-computer. P3-computer. Og der er en server, der ligesom styrer den her computer, kan man sige. Ja. Den er fyldt med en masse ting, og der er mange udsendelser, der er bondet over julen. Ja. Og du har blandt andet bondet din udsendelse til i dag også, fordi du skal med også ud og feste bagefter. Nemlig. Og så vores chef, Carsten Morsø, det dejlige menneske, han er ligesom den, der er chef for den her server, og han sidder og siger, på hør, det går simpelthen ikke. Der er cirka 1 minut tilbage på serveren, og alle, der kender noget, der har noget med PC... Ved godt, der var ikke, der skal være mere end 1 minut. At når man er så low on, hvad hedder det, fuel på en eller anden måde, så går lortet ned. Det gør det så jo også, selvom der er 260 terabyte tilbage, ikke? Men, elsker, når du siger terabyte. Ja, terabyte. Hedder det ikke terabyte? Det er terabyte. Ja. Men så er der en eller anden, der kommer til at slette din udsendelse, som du har lavet til i aften, ikke? Ja. Men tør du... Men så har jeg så lavet en ny. Ja, men det er jo det, der adskiller professionelt fra amatøren. Ja, så bliver der til gengæld lidt stille på næste fredag. Okay. Ja, men det så er vi med. Der kan man sige, du ved, det er måske heller ikke passende med den slags musik mellem jul og nytår. Men nej, for det er sjældent... Det er rytmisk jo. Det er sjældent, det egentlig passer, at man hører sådan nogle unkerbunkermusik. Nej. Men jeg kan sige, at det er rigtig godt programmet i aften, fordi jeg snakker ikke ret meget. Hvor? Til gengæld er der 1 time og 40 minutters live DJ-set med Justice, optaget ude på Rust. Oh. Eksklusivt til Unga Bunga. Ah, fantastisk. Så det er rigtig godt. Thomas, vores journalistpraktikant, han er jo en mand, som ikke helmer, før at han har ydmyget sig selv fuldstændig. Og Thomas, hvor er du henne nu? Lige nu er jeg ved at gå over bords, kan man sige. Nej, eller det hedder ombord. Ombord. Jamen, jeg kom an på hvilken. Hvilken vej? Er du på vej ind i båden eller ud af den? Lige nu er jeg på vej ned i den. Nu er jeg i den. Nå. Og nu er jeg vel strengt taget på vej ud igen, men det, jeg skal en lille tur først. Hey. Hvad sker? Thomas, hvad er det egentlig, du... Hvilken båd? Hvorfor? Hvordan? Og hvor henne? Jeg kommer ned tidligere i dag, og så siger Henning, jeg har arrangeret en tur. Du skal i speedbåd. Og hvad? Og jeg tænker, yes. Det næste, han så siger, det er... det er to af mine venner. De er måske ikke så skarpe. Og så tænker jeg, ja, fint. Der ligger jeg da mit liv i hænderne på dem, men jeg har fået en redningsvest på, og så er vi på vej ud i Kan du se dem, Anders? Anders er trådt ud i selve brotårnet nu. Jeg kan se filosofen, og jeg kan se Gry. De vinker. Hej, hej. Og hvor er du tak henne? For alt. Hvor lige er du henne? Er under broen, og der står en masse under broen. Tosser og vinker. Hej. Står mærkeligt? Folk nede under broen, simpelthen? Det er mærkeligt. Det er tosser, det er vores lytter, Thomas. Det er måske lidt arrogant at kalde vores lytter tosser. Det er jo vi skal gøre det nu, jo. Ja, det er selvfølgelig nok. Du har altså én chance, og det er nu. Men Thomas, det er jo nogle søde mennesker, der har valgt at komme og se dig være ude og sejle og lytte til vores sidste radio. Det var heller ikke sådan min. Nej. Men Thomas... Hvordan så kan de ikke høre, at vi kalder dem tosser? Det båd, du sejler med, og kommer du under broen, sejler du ned mod fisketorvet? Der er du jo! Nej! Og sejler du ned mod fisketorvet? Kære lytter, det der sker nu er, at vi ser simpelthen Thomas komme ud, og det er jo for mange mennesker også en stor oplevelse at se ham første gang. En utrolig veludstyret, både praktikant, men også båd, Anders. Det er der to Evinrute, så vidt jeg kan se. Eller men... Volvo Penta. Ja, det er Penta, ja. Hvem er det, der sejler båden, Thomasen? Undskyld, den skal jeg lige have gerne. Jeg var lige ved at snakke med de to venlige fyre. Hvem er de venlige fyre, du taler med? Det er Morten og Stig, som sejler båden. Så mangler vi bare Christensen. Ja, han snakker ikke om det efter, det han gjorde med den lille dreng. Nej, det er ikke engang. Men fortæl lige, Thomas, de to motorer, der er agter, er det Evinrute eller Volvo Penta? Er det Evinrute eller Volta Penta? Ikke Volta Penta. Jamen, det er jo også en mand fra Herning til at sejle. Volvo Penta. Hvad er det for nogle motorer? Motorer. Det er Johnson. Det er Johnson. Johnson. Hvad er det? Den ene er Johnson, den anden er Malone. Johnson 100. Og hvor mange HK trækker de? Lige nu kører vi med, eller sejler vi med 6 knop, men hvor meget kan den her egentlig sejle med? 42 knop. Hold nu op. Er der mulighed for, at han lige kan fyre lidt op? Kunne man lige... Kan vi trykke lidt hårdere på speederen? Der sker det, kære lytter, at det de sejler nu langs den sorte diamant. Nej, det er noget vrøv. Nykredit, undskyld. Ja. Deres nye... Ja, lad os vende om, og så sejle af helvede til hurtigt under broen. Og det er da egentlig festlig idé. Nu vender båden, kan jeg sige. Og det er lige ud fra havnebadet. Nu sætter jeg mig over Christens, eller på bryggen. Thomas så. Sætter sig over skrevs. På Morten eller Stig? På Morten Stig, som man kender det. Og så, Thomas, fortæl, hvad der sker. Giv den gas. Nu kan jeg mærke, at farten bliver sat op. Ja. Og vi har kurs direkte mod bropillen. Og jeg håber lidt... At de ved, hvad de laver. Så hvor hurtigt det går. Fordi jeg ved det ikke. Jeg sidder bare over og skrevs på en speedbåd. Ja, men det er der, du vil sidde, lidt dreng. Sæt dig ned, Thomas. Vi kan se, du står op. Sæt dig ned. Sæt dig dog ned. Sådan. Så er den under broen. Prøv at rejse dig op ind under broen, Thomas. Ja, rejse dig hurtigt op. Skal jeg love for, at det går stærkt? Det er pissegod radio, Thomas. Det er fantastisk. Er det egentlig? Thomas, hvorfor er du ude i den båd? Ja. Ja, hvis jeg bare vidste det, så var jeg millionær i dag. Ja, det er også rigtigt. Men Henning har sendt dig derud, og sådan skal det være. Og nu er jeg meget, meget tæt på den sorte diamant. Og, Både, der sejler hen mod dig lige nu. Der er tre rundfartsbåde, der nu sejler rundt. Virker det som et koordineret angreb? Kan I vende om, for der er tre både, der er på vej hen mod os nu. Kan vi vende om, og så eventuelt bore de der både? Og jeg vil i hvert fald bare komme op og interviewe dem, kan I det? Kan vi vende om, og så komme ned til de der både, der er dernede? Nej, det virker lidt uhyggeligt altid. Eller måske bare vende om. Gælder FN's nye regler omkring Somalia også her? Ja, så efter det, jeg fik at vide med, at jeg helst ikke må interviewe de to fyre, så tror jeg ikke, det er det første spørgsmål, jeg skal spørge om. Modtaget. Hvorfor vil de ikke interviews? Arbejder de for PT? Nej, det vil de gerne, men jeg fik at vide, at jeg skulle gå lidt stille med dørene. Nå. Nu kan jeg se den sorte diamant. Er noget, Thomas, det igen. Thomas, det er så meget fedt, at du er ude at sejle med den båd. Jeg forstår, jeg ved jo godt, det er også den politi, du normalt bruger i Københavns Havn. Men det er bare lavet at lave et radioindslag. Hvis det er, de siger, at vi skal gå og stille med dørene, selvfølgelig. Ja, det er da også rigtigt. Det bliver hurtigt lidt offentligt. Der har du altså så. Men man kan ikke både sidde over og skrive og tale. Nej, men det er da også rigtigt. Skal vi ikke høre et stykke musik, Kjeld? Jo, det synes jeg. Hvad skal det være? En af de gode gamle, Mia og Tandstærmolekyler. Ja, sådan der. Det kommer her. Sprich mich an in dem Takt. Mia og Tante Molekyle, det er et dejligt nummerkæld. Ja. Hvornår kom det? Kan du huske det? Det vil være et par år siden efterhånden. Er det ikke det? Jo. Det var dig, der kom med det. Det var et af de første, jeg havde med. Det er ikke så, du husker det. Er det i orden, hvis jeg ryger? Jeg vil også gerne ryge, så hvis vi må ryge her, så må vi ryge, Anders? Ja, altså, jeg synes, at i dag er der ikke nogen regler. Nå, det er mere fordi, nogen, at men man rent faktisk ryger op, og jeg kan huske, at vi startede med at sende... Jamen, det er et værtshus på under 20 kvadratmeter. Det er præcis, og da vi sendte i radiohuset, der må vi også godt ryge. Ja, jeg har stadig lidt... Ja, det er bare din bronkitis. Vi stiller lige om til Thomas igen, som altså ligger og svømmer rundt i Københavns Havn, eller sejler rundt. Er du der, Thomas? Jamen, jeg er der, men jeg er gået af bord. Nå, det går ellers stærkt. Du fra bord. Du er noget af en søulk. Og min tid som sømand. Hvem var det? Der kom jo tre sådan nogle... Et skummelt udseende havnebusser hen mod dig. Ja, jeg fandt ud af, at den ene var det, der hedder flyvefisken. Ja, det er taxa, ikke? Man kan bestille en taxa i Københavns Havn. Ja, det kan man. En vandtaxa. Ja. Men de virkede bare truende adfærd, men det var de ikke. Jeg tror det ikke. Men man hører meget om pirater, så vi skal ikke pire dem mere end højst nødvendigt. Men en skala fra 1 til 10, det var jo sidste gang, du var ude og lave noget i marken for os. Det kan man sige. Ja, dog, Thomas, vil jeg godt tænke mig at vide. Står der stadig mennesker nede på broen egentlig? Ja, ja det tror jeg, der... Jo, kan I høre dem? Ja, det gør ja, det kan jeg godt. Gør der der også. Man skal jo være velkommen til, hvis man har lyst, når man kører over broen. Det er der mange, der allerede benytter sig af at dytte, når de kører over Langebro. Ja, men det er jo egentlig trafikmæssigt ikke til det. Nej, det er selvfølgelig ret nok. Jeg kan huske... Men det er kun, hvis man lige pludselig kører over broen, hvor det er hårdt, der er et fare. Jeg kan huske engang, jeg var med til... Eller hvis man elsker Jesus. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Honk if you love Jesus. Ja, det er også i orden. Honk if you wanna bump. Hopsan. Eller hvad det hedder. Der var en. Ja. Nej, vi skal dytte tre gange. Ja, sådan. Det er, hvis man kører ind på restepladsen ved Blommens Lyst, så kan man hen på den fjerne side af kiosken, der er sådan en stander med nogle sjove bumperstickers. Altså sådan nogle klistermærker, man kan sætte i vinduet, og der står en af dem, som jeg længe har lagt i orden til at købe. Jeg ikke ture. Til dig, Anders. Nå, hvad står der? Så står dyt tre gange, hvis du er knep. Ja, det er fantastisk. Det er altså det humor på et rigtig højt plan, som jeg godt kan lide. Rigtige mænd onanerer hver dag. Den er også god, ikke? Ja. Hvis man så har DR skilt i ruden samtidig, så kører det. Thomas, der står altså mennesker dernede, ikke? Nå, Thomas er ikke med mere. Thomas er blevet skudt. Men jeg kan da i hvert fald høre herfra, at der er mange, der har tændt radioen på vej over Langebro. Ja, lige præcis. Og det er vi selvfølgelig glade for. Jeg kan huske, at jeg var en gang med til at stoppe det der Poulsen Brandhavn og Søn, jeg lavede sammen med Henrik Poulsen. Hvor I spillede, og Kasper spillede på taget. Ja, lige netop. Og der kom både brandvæsenet og politiet og sådan noget. Ikke fordi de skal det i dag. Nej, det kan jeg bare huske. Det var ret sjovt, at de kom. Nå, der er nogen, der siger, at vi skal have den trådløse mikrofon ned til morgen i øret. Anders, jeg ved ikke, hvorfor. Anders, skal dele det, Askebærne? Ja, undskyld. Prøv at høre. Jeg skal spille. Sige til lytterne, allerede nu er der det, der hedder en rigtig god erfaren røgfane. Ja, jeg åbner døren. Ja, undskyld. Og jeg ved det godt, det er ulækkert. Det er der ikke mig. Det er bare, fordi man kunne. Det er ligesom i gamle dage. Og jeg er lidt nervøs. Jamen, det er ikke rigtigt. Det er sådan, det er der ligesom... måtte man ryge. Hør her. Vi skal spille et klip mere fra god gamle dage. Ja, og det er det klip, som jeg ved, Gry har ønsket. Mm-hmm. Og Gry er hun, at hun kan motivere sit... Nej, jeg tror, Gry hun laver produktionsmæssige opgaver, som man siger. Hun er ved at planlægge masse monopolet til i morgen. Ja, det er hun. Men det, Gry har valgt, det er Sushi og Leo. Ja. Og Sushi og Leo var jo gæster i dit nye program, Godmorgen Danmark. Det var godt aften Danmark, tror jeg. Undskyld, pardon. Hvorom alting er, så talte de om især Leos store fascination ved ekstraterrestrielle objekter, altså UFO'er. Ja. Og der kommer Leo jo ind på... En del han har set, ikke mindst i Grønland, efter en turné, der varer en måned. Og her er klippet, som det lød første gang, vi spillede det i radioen. Kære lytter, vi har gjort det sådan, at Lars er på besøg her indtil kl. 16. Men for at det hele ikke handler om valg, fordi det kommer det jo til alligevel næsten, så har vi selvfølgelig også nogle guldkorn med, som vi ellers ville have haft i programmet, hvis der ikke havde været folketingsvalg. Ja. De og her, det sige, nu er teknisk set Lars Løkke Rasmussen ikke, kan man sige, han er med, men kan vi stoppe klippet under underholdningspres. Eller, jeg kan høre nu, det første gang, vi sendte det her, det var i forbindelse med valgoptak for Lars Løkke Rasmussen, som jo senere blev finansminister. Ja, og tillykke til det. Ja, tillykke, Lars. Han havde ikke tid til at komme herind. Nej, ikke denne gang. Men det var dengang, han var gæst i vores program. Ja. Bare hvis folk sidder og tænker, er det det forkerte klip? Nej, det er det ikke. Vi fortsætter med klippet her. Ja. Nu er teknisk set Lars Løkke Rasmussen ikke, kan man sige, han er med, men nu er han ikke under underholdningspres. Nej, hvad kan sige? Du er ligesom tag en pusterum, Lars. Eller du må meget gerne deltage, men du skal ikke bare sidde og tænke, nej, nu skal jeg sige noget underholdende. Nej, men det gør jeg heller ikke, fordi så vil jeg blive ramt af præstationsangst. Men du har jo i dit hårde program i dag presset også ind, og det er vi meget taknemmelige over. Så derfor vil vi også godt kunne give lidt igen med at sige, at det her skal også være et pusterum for dig. Tusind tak. I sidste uge i God Aften Danmark, der var Sushi og Leo... Nej, det var faktisk i denne uge, undskyld. Var det denne uge, undskyld? Eller også var det sidste. Ej, det er lige meget. Forrige uge, får jeg netop at vide i mit øre. Der var Susie og Leo på besøg i Godaften Danmark. Vi har ikke hørt klippet. Nej, men vi har hørt meget om det. Vi har kun hørt meget om det, og nu skal vi ikke oversælge det. Nej, det er svært. Det er en klassisk De Sorte Spejder-indslag, kan man sige. Det er et klip fra noget, vi ikke har noget med at gøre overhovedet. Ja. Der var nogen på redaktionen, det er Henning, vores tekniker her, der har sagt, at det er rigtig sjovt. Oplægget til klippet... Må jeg ikke læse oplægget? Følger. No. Susie og Leo i Godaften Danmark. Leo har set en UFO. Susie og Leo. Susie og Leo. Og vi kører klippet. Vi gør det klassisk i vores stil, men vi stopper op, hvis der er noget, vi vil sige. Ikke? Så du vil sige bare stopper. Og Lars, hvis du vil, kan du også sige stop. Hvis men det er ikke nogen pligt. Okay. Stop. Vi har faktisk set en UFO. For det er mange, mange år siden. Der interesserer vi os rigtig meget for det, så vi var altid på udkig efter. Det var næsten lige før, vi kiggede mere ud i rummet, end vi kiggede ud på vejen, når vi kørte. Okay, og hvor så I så den UFO hen? Jamen, vi var... Der må jeg afrådet sige, det er Michel Biles, der er aftens vært. Kendt og elsket fra station 2. Kom nu, og på vej op til Leos forældre, hjemme for os selv af, og så lige over Saltum. Der hang der sådan en lille flyvende tallerken, og det var tydeligt at se. Jeg har regnet lige med UFO ud, og det vil jeg godt sige, at vi går videre. Det er selvfølgelig... Og det er det, der er så synd, og det er det, der er så snedigt med UFO'er. De vælger selvfølgelig altid at vise sig ude på landet. Mm. Rigtig langt ude på landet. Og så overfor folk, der i forvejen er lidt til en side. Sådan så, at hvis der nogensinde er nogen, der ser dem, så vil folk sige, at det er bare Susie og Leo. Og de har ganske givet for fuldt Susie og Leo i mange år, og, sådan, og stået inde i deres stue med lange grønne arme. Og sådan, og så, jamen, de stod i vores stue. Ja, det er godt, Susie. Fordi der er jo ingen, der vil tro på dem. Det er jo en genial plan. Jeg tror, vi hopper ind over Saltum. For os selv af, og så lige over Saltum. Der hang der sådan en lille flyvende tallerken, og det var tydeligt at se, at det var en flyvende tallerken, fordi den var rund. Og den fløj. Altså, hvor stor var jamen, den? Altså, man, den var jo langt væk, men det var i hvert fald på størrelse med en 5 kroner. Altså. Det var også ringe ved i virkeligheden, at den selvfølgelig var på størrelse med en men det var jo langt væk, så... Hvor er vi fyldt ud til at... Der kan far leve, der bliver han simpelthen nødt til at bryde ind. På størrelse med en 5 kroner. Altså, set mig også ringe ved i virkeligheden, at den skulle være på størrelse med Men det var jo langt væk, så... Det var langt væk. Jamen, hvordan kunne I vide, at det var en flyvende tallerken? Jamen, det var fordi den her façon, ikke også? Den her helt klassiske... Ræson, som man kalder for en af damske tallerken, faktisk. Så. Og det er jo ikke den eneste gang, I har oplevet sådan lidt uforklarlige fænomener, fordi du havde jo også en oplevelse, da du optrådte i Grønland. Jamen, vi har jo faktisk haft mange forskellige sådan noget, men det er jo klart, at vi kører jo meget rundt, og vi er ude på mange mærkelige tidspunkter. Så den i Grønland, der spillede vi jo op i 3 måneder, og da vi så gik hjem fra spillestedet til hotellet, der var jo masser af sne deroppe på det tidspunkt. Der var 3 meter høj snedruer, som gik ind imellem. Ikke? Og der var sådan en aften, hvorhen at, vi gik imellem de her snedruer. Og så fik jeg øje på et par mennesker, som jeg troede var grønlændere. Så jeg prøvede på at rykke i sanden for at vi kunne... Ja, sushi, selvfølgelig. så vi kunne komme op og skulle ud af stedet, om vi var gode venner med de fleste af grønlænderne deroppe. Men da vi så kom tættere på, så jeg faktisk, at de svæver over jorden, i stedet for at gå. Og da vi så kom endnu tættere på, så gled de lige stille ind i den her snevæg. Nej, så det, I troede, var grønlænder, det var rumvæsener ja, eller noget? Ja, og så var det jo også sådan, at ja, det var mig, der så det. Hun så det ikke, til vi gik på siden af hinanden. Det var så en lyder, det er mystisk ting. Ja, det lyder var rigtig, rigtig spooky. Hold da kæft, en perle, mand. Det er jo efter sådan, at når man har spillet 3 måneder i træk, så... Så er der jo visse ting, der... Så er det altså i... Det har været oktober sidste år. Tak til Henning. Det var godt ja. Hvornår var det, der var for... Ja, det har været deromkring. Ja, det var det. Klokken er 14:15, og... Vi har en grævling i studiet. Det er Kjell. Nej, det er sgu ikke mig. Kjell. Det er dig, smuk fyr. Du vil lige lave en grævling. Det er ikke engang løgn. Vi skal vi have et stykke musik nu? Vi tager et stykke musik. Og så har Thomas hvad? Jeg tror, at Thomas står nede på broen. Nå, det er godt. Som man siger. Det er hvad godt skal vi høre? Vi skal høre Coldplay med Yellow. Åh, det glæder mig til. Primært fordi det er en god sang. Sekundært fordi, at den er meget, meget sørgelig. Og vi skal, det må gerne. Det bliver lidt for muntert lige nu. Ja, og med et øjeblik bliver det endnu mere patetisk. Fordi der skal vi have Henning, vores tekniker, har lavet en lille overraskelse til os. Oh, nej. Han har lavet et lille sammenklip, hvor vi godt vil sige farvel til det studie, vi sendte fra, da det hele startede, nemlig fra tårnet i Radiohuset. Hit it, Anders. We'll be right back. Den 16. august spiller de i Herning. Ja, og, er der, og det er det sted, hvor Thomas også er fra. Ja, så der kommer vi op og besøger Thomas, vores journalistpraktikant. Han er så fra Guldstrup. Er det ikke Guldstrup, Thomas? Nej, det er nærmere Sønder Felding, som er en lille by syd for Herning. Men hvis det nu er, at eller ikke... Når, hvis nu Anders, når nu Anders og jeg skal overhøre Coldplay til august, og Kent, hvis han vil med. Jeg vil gerne med. Er det så muligt, at vi kunne komme ind og få noget knepkager? Selvfølgelig kan I få knepkager. Knepkager hjemme hos, hos Thomas' mor? Hos mor og far? Ja. Må vi sove der? Tror du, vi kan få et overnatning og parkere der? Vi kan puste en madras op inde på mit værelse. Ja. Også fedt. Så det bliver hyggeligt. Ja. Du er et godt menneske, Thomas. Det har vi ikke rigtig fået sagt nok. Tak skal I have. Jeg har også, jeg kan virkelig godt lide jer. Hvor er du henne? Altså rent fysisk er jeg nede på broen. Ja. Hvor er du henne i hovedet? Hvor er du henne i hovedet, lille? Der er jeg til efterfest på Coldplay. Yeah. I Herning, hjemme med mig. Ja. Også fire på gulvet. Ja. Så skal vi alle sammen prøve dine bukser. Ja, det skal vi. Nå, men du står ude hos de der folk der. Jeg står ved siden af noget, der ligner en lysrød bjørn. Oh. men en smuk lysrød bjørn. Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der står der. Ja, det jeg tror da også, jeg fortryder, hvad jeg har sagt. Fordi han ser stor ud. Det er jo københavnerliv. Og Thomas, på mange måder også en oplevelse for dig, at sådan at se København i fuld flor, ikke? Jeg har aldrig rigtig været ude af det her by. Nej, det ved jeg. Så det er jo skønt at komme ud på, hvad hedder Langebro? Langebro, ja. Langebro. I praktikanten bliver jo kørt i sådan nogle vogne til og fra arbejde, og så ind til et kollegium i Nordhavn. Det er ikke meget galt, nej. Nej. Men hvad er det, altså hvis du beskriver det, du ser, det er jo lidt akavet situation, for det er jo glade mennesker, der er kommet for ligesom at være med i denne stund. Grunden til, at jeg lige tager et øjeblik, er fordi, at en ung mand tog den guldøl, jeg ellers har... Guldøl? Nej, det er nærmest en juleøl. Men jeg overdrikker. Der hersker kaotisk stemning hernede. Oh, lige nu kommer der en mand springende med en ny øl til mig. Hvor mange er der? Hvor mange er der? Vi er vel en... det kan du godt puste lidt op. 10-20.000 stykker. Ej, hvor mange, Thomas, hvor mange er helt oprigtigt er der nok omkring 50 mennesker. Hold op. Og er der så mange alligevel? Det tror jeg. Og virker de glade, eller virker de som noget, distriktspsykiatrien har mistet? Begge dele, vil jeg sige. Meget, meget glade. Og er det sådan, at vi skal sende localize ned? Localize er dernede. De ja, altså, så bliver der ballade, så sig til. Tro mig, der står et kamera lidt længere hernede og interviewer en. Mm. Jeg tror, jeg stiller mig i baggrunden. Det kunne være localize. Kunne det være? Han kører lidt. Og det er redningskorpset. Så bliver man sgu varm inden. Det var Falk Tornby. Så er der trafikkaos. Er det Falk Tornby? Det var det. Nå, men vi skal have et klip, Thomas. Og det er det klip, du har ønsket jo. Nej, det er det så ikke. Det er faktisk Henning, der har lavet det her klip. Nå, undskyld. Og kan jeg lytte det, vi skal høre? Jeg har ikke hørt klippet, så jeg ved ikke, hvad det er. Det er et helt nyt klip. Det er en form for homage til det sted, hvor udsendelsen her startede. Det var i 2005, så vidt jeg husker. Det var i tårnet i Radiohuset på det gode gamle Frederiksberg. Skabt af møbelsnikker Bensen. Ja, og vi sendte derfra i 2 år. Det gjorde nu vi. Nu er det blevet købt af Sjælsøgruppen, som vi så i mellemtiden er gået ned om. Nej, det er ikke. Det var Keops, ikke? Jo. Det Keops har det så. Sjælsøgruppen har købt det, lejet ud til... Det Danske Musikkonservatorium, så vidt jeg er orienteret. Korrekt. Men det er Kulturministeriet afstyrelsen, der styrer det, og det er dem, der ikke vil have, at vi sender derinde fra, fordi der er asbest i lofterne, ikke? Asbest. Ja. Men sådan her lyder det. Det er Henning, der har klippet det sammen. Uha. Det hører vi lige op til nyhederne. Lad os prøve at høre, hvad det er for noget. God aften, og velkommen til programmet, der hedder De Sorte Spejdere. En lang hensynning. Hvorfor det hedder det sidste, det er vi ikke klar over, men det finder vi ud af, inden at vi når sommerferien, for det er nemlig der, vi sender til. Ja. Kan vi være afbrudt af nogle programmer resten af ugen? Det vil jeg sige, fordi ellers ville det være noget af program. Ja. Vi sender fra Radiohusets tårn. Anders! Vi er i radioen. Jeg vil ikke finde en skide printer. Hvad så, du har ikke vores manuskript med? Jeg har det med, men det var lige på det hængende hår. Jeg fik en del intern mail med over fra nogen med nogle chef. Jeg ved ikke, hvad det er. Det her er ikke lokal Radio Møn. Det er Danmarks Radio på 3, du lytter til. Og om et øjeblik, så vil det hele lyde helt anderledes. Hvad er det første, man håber? Har vi noget musik? Vi har ikke set Anders Breinholt siden i morges inde på lokummet på SAS Radisson, hvor du stod så. Vi har set nogen skrive så mange autografer, som jeg så Breinholt i junglen. De vidste ikke, at han havde radio. De troede, han var Duncan, som er AGF's angriber. Anders, selv i et meget beskyttet værksted, har du en humor, som folk vil blive helt stille om. Her er så stille nu. Det bliver et langt program. Men inden i os er der ingen ro. Så havde jeg sådan en ej her, og så sad jeg og kiggede over her. Et er et sekund at forstå. Det, der skete for lidt siden, ikke var os. Det var nogen, der foregav at være os. Her er så stille nu. De sorte spejdere. En lang hensynning. Og denne visken tager kun stille for. siger vi velkommen. God aften, velkommen med en intro. Ligesom stilhed, hvad en storm. Du ligner Mads. Ah, hvem er det? Okay. Er sikker på. Robert, undskyld, det er fordi, at... Nej, det er fordi, at... Nej, hvor bliver Kjeld Koplev sur? Den dag, Pile Anders og Kastemad var gået voldsomme stykker og har ødelagt et flot, flot maleri i studiet. Og det er sjovt, men okay. Så vil vi være hende. Det er fantastisk. Man kan høre trapperne. Eller man kan høre en god. Åh, for satan. Du ser ikke godt ud. Jeg har det godt. Det sidste program af De Sorte Spejder var jo altså programmet, hvor at, vi ikke havde noget manuskript. Men jeg synes, det gik godt alligevel. Det gik fint. Tak til alle begge lyttere. Kjeld Koplev. Tak for lån af studiet. Og undskyld. Tak til kamelen. Tak til alle, der bare. Vi sejler ud mod nye. Duelighedstegn. Tak til dig, Anders. Tak til dig, Anders. Tak til Henning. This is Commander Ripley signing off. Det var smukt. Ja. Yeah. Det var rørende. Meget rørende. Det var fra... Se, se den lille kamel. Nej, der er kamelen. Er det kamelen op for Koplev studiet? Nej, nej, Henning. Det er... Det er ikke vores tekniker. Han har stjålet... Det er en intern historie. Man kan sige... Henning har stjålet en kamel, som stod i det studie, som, hvor vi sendte, altså, som det her var, en omarche. Han har købt den i Afrika nu her, men det var en kamel med incident. Der er ingen, der køber noget i Afrika, Henning. Nej, Henning, du har ikke betalt for en skid ned i Afrika. Henning Mortensen, vores cheftekniker, tusind tak for det her smukke klip. Og det er sjældent, det er, nu er lige Sørensen altså altid god. Ja, men det der enormt er også noget, man virkelig kan tude over. Ja. Nu skal vi til at nyde. Det er sidste gang, vi skal sige det. Nej, næste gang. Nej, næste gang, fordi vi sender altså lige en time mere. Om et øjeblik med et klip fra Godmorgen Danmark, hvor at Claus Riskær og, hvad hedder hun, Anne-Grethe Bjarup Riis på besøg. Nu skal vi først hjem til Christoffer Meinert. Yeah. Og på tre nyheder, klokken er 15. I feel like playing the game tonight. This town gets lonely after midnight. And when the animal hunger runs deep, I know I'm never gonna get to sleep. Well, some people claim, but I know the deepest, darkest place to go. You never get out once they let you in. You never get out once they let you in. You'll be nothing but a club thing. What would you say to be paid to be one of the beautiful? Such a beautiful face. Such a beautiful girl. And one thing's for sure, one thing's for certain, that if you get behind the velvet curtain, you'll see that nothing's as sweet as it looks on my TV. You need a cold soul of concrete, yeah. And you gotta feel without pity. You need a cold soul of concrete, yeah. Just like the soul of the city. What would you say to be paid to be one of the beautiful? Just from the corner, he waits for her to stumble. He knows that he's the king of the cardboard jungle. He knows he can't afford what it pays to enslave her. Well, he's got a hunger for the sweetest of flavor. Club theme. Velkommen til Sorte Spejdere. Direkte fra... Ude af huset. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til den sidste time af det program, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Det musikalske talkshow De Sorte Spejdere. Den sidste time. Og når du siger sidste time, så er det jo ikke bare for i dag. Nej. Eller for den her uge. Det... Eller for, så er vi for i år. Det er den sidste time nogensinde af Sorte Spejdere. Og når vi siger time, så er det også lidt løgn, for der er kun 50 minutter tilbage af programmet. Så er klokken 16. Ja. Og så går vi... Så ja. Går vi på den, på den lange ferie. Det er det, man kan sige. Vi sender direkte fra Brohuset på Langebro i København. Og trafikken er ved at tage til. Og man kan sige, det her er jo også en hyldest til Danmarks smukkeste by, hvor hovedstad... Verdens smukkeste. Hvor hovedstad... Altså, København. København. Jeg kan sige, at myldretidstrafikken er så langsomt ved at tage til. Ja, for vi kører jo siden, i seks spor. En bil i timen. Nu er der hele... Der er virkelig, virkelig meget trafik. Ja, og det, der glæder mig, og også for dig, og for så vidt også Kjeld, det er, at der er jo mange, som giver et lille glade dyt, når de kører forbi. Lige præcis. Der er, ja, netop. Det er sådan der. Det er lidt ligesom, det er sådan en... det er ligesom, jeg ved ikke, smed en femmer ned i boogiepræmien, så danser han, ikke? Det er, ja, det er lige præcis. Er der nogen, der kan dytte på broen nu? Ja, ja. Der var en der. Kommer de høre det? Det er så... Han det, man også kan gøre, hvis man ikke har noget horn, det er, at man også lige kan rulle sidevinduet ned, og så tage venstre arm ud i den snart forgangne sorte spejderhilsen, hvor man ligesom skruer en pære ud. Ja, og så kan man ligesom tage hånden ud. Med en vinkel på 90 grader, eller albuen, og så simpelthen skruebevægelser. Simpelthen og, illustrere, ja, jeg er glad i dag. Og det kan man jo gøre alle steder, man kører i hele landet, for ligesom at vise. Prøv at høre. Prøv at se, hvordan de alle sammen vælger at køre den midterste spor nu ind mod København. Det vil vi da alle sammen køre. Ja, der vil vi da køre det midterste spor, for der er sjovt at være. Og jeg vil lige sige, hvis der er nogen, hvilket der er nogen, der har valgt at gøre, og det er vi jo meget glade for, der har valgt at tage opstilling på Langebro, kan vi sige. Der er altså trafik på Langebro, så man skal ikke rende rundt på Langebro og spille tosset. Det vil være dumt. Der er så mange af det, så det var heller ikke, fordi folk skal komme herind og stå. Nej, det vil være mærkeligt. Og tosset. Men det, der er sjovt, der, det er også et lille trafiktip, det er, at når man kører ind mod byen af det, der hedder Sjælør... Nej, hvad hedder den? Amager Boulevard. Så kan man jo med fordel lægge sig i højre spor. Det, der er egentlig et højresvingsspor, men der er man lige på den anden side af broen. Nej, det må man faktisk ikke, for der er dobbelt opstryk. Det giver et klip. Glem med at se. Der er en Mercedes, der vælger at gøre det nu. Det er en gammel 230, der lige vælger. Ja, den har faktisk ikke kørt som en taxa. Den er nede fra Stuttgart, lige præcis, hvor der ikke salter. Lige netop. Så ruster den jo ikke, fordi det er bare så godt. De kører altså, du skal lige have noget af det plastikpulje, de fylder ned der, hvor at, de har siddet taxameter, der sidder. Det er det eneste, der skal og gøres. Østland, han har kørt taxaen rundt i Frankfurt, og den, ved du hvad? Det gode ved en Mercedes, det er, at den kan runde 3 millioner kilometer uden det hele. På den samme motorblok. Det er præcis. Tak til LK Trans. Kjeld, du er jo også med. Ja, ja, så. Hvordan går det? Det går godt. Ja. Men man kan jo ikke undgå at være lidt trykket af stemningen. Nej. Lad mig sige det på den måde. Voksne mænd, der græder. Ja. Det skal man ikke kæmpe sig af, og det kan meget velkommen til at ske, inden vi har lukket ned for dagens program i dag, som man siger. Man skal ikke trykke 0 for at komme ud her, vel? Nej, vi er ude. Hej så. 23, 29. Det vi gør nu er, at vi ringer for at sige farvel. Jeg synes, jeg kender ham meget i hvert fald, ja. For sidste gang skal vi ringe til Kasper for Thy. Jeg håber, at Satan tager den. Det kan godt gå hen og blive det, der hedder et lang og tårvædet samtale. Men hej, flot fyr. Der var han. Hej. Hej. Hvordan går det? Hvad? Hvordan går det? Hvordan går det? Det går fint. Du har valgt at høre opera i dag. Jeg tror, far er i køkkenet. Hej, Kasper. Hallo. Hvem er det, der ringer, eller hvem er det, der synger i baggrunden? Nå, det var jeg, der er så film. Du ved, hvad er det for en film? Imagination Land. Imagination Land. Ja. Den kendte store film. Der, ja, South Park. Som jo altså kom direkte på DVD. Også fordi den var simpelthen for stor til at komme i biograferne. Men. Og der valgte man at lave undergrundsmarketing-stuntet med viral marketing, du ved. Ikke? Siskel og Everett gav den 2 thumbs up. Lige netop, og så... Men det er stadig på en anden måde, hvis du kigger efter. Men det er altså det er den, du sidder og ser, Kasper. Du nåede ikke at se den i biografen, ikke? Nej. Hvad? Ja. Den har ikke været i biografen. Nej, det er det, den har. Det var alt for dårligt. Men det fattede du jo ikke. Men Kasper, hvad er det? Nå, hvad er du alene? Nej, Daniel er her. Og er det Daniel, der har bestemt, at I skal se Imagination Land? Nej, det er mig. Nå. Og hvad skal I se bagefter? Hvad? Hvad skal I se bagefter? Vi skal se bagefter. Ja, det ved jeg da, når jeg er. Nej, det er da også dumt. Nå, men så kan man ikke også spørge, hvad skal I lave bagefter? Er det? Ingen mand, så. Jeg gider den på pause. Nå, værre var den ikke. Og den er alligevel meget god. Nej, men det er virkelig dårlig forbindelse. Hey, Pøllefar, prøv nu lige at høre. Det er den sidste samtale, vi har kørende nogensinde. I hvert fald i radioen, gammel dreng. Så måske du lige, hvis du gad koncentrere os, vi har faktisk glædet os meget til den her samtale. Men også lidt frem til den med lidt gro, ikke? Lidt nervøs for, at det bliver lidt for tårvede, når vi skal til at sige farvel. Ja. Så hvis det mindste, vi kan vel bede... Det mindste, vi vil... Ja, vi kan vel godt bede dig om bare lige at have en lille smule opmærksomhed. Bare for denne ene samtale kan det godt løse. Og få din 100%. Ja, selvfølgelig, men jeg kan sgu da høre noget, fordi forbindelsen er så dårlig. Slap dig af. Det er sgu da din mobiltelefon, det er ikke vores. Hvad for abonnement har du? Ja, det behøver jeg ikke komme ud i offentligheden. Nej, det er nok ikke. Det er det Kjeld? Ja, det er Kjeld. Ja, det er godt. Ja, det er. Vil du sige noget til Kjeld? Nej, eller jo. Men helst ikke over radioen, vel, Kasper? Hvad? Helst ikke over radioen. Jo, det er nu, man skal gøre det. Ja, det er ikke engang løgn. Jeg tror, at Kasper har det måske, og det er uden at være psykolog eller noget, at måske Kasper har det lidt ligesom Gry. Ja. At da vi mødte ind i morges her 6:45, så var Gry lidt mut og lidt fjendtlig. Og så sagde hun, at det var hun nødt til at være, for ellers ville hun måske blive ked af det. Ja, hun har haft meget let til tårer hele dagen. Ja. Yeah. Og så sagde hun, så vil jeg bare hellere vise, at jeg er sur. Yeah. Og selvom jeg ikke er det, men det er bare bedre at lege sur, end det er, at jeg skal sidde her og tude midt i arbejdstid. Fuldstændig rigtigt. Kasper, har du nogensinde tænkt over, at hvis du så solen gå ned over Svanemølleværket, hvad du så ville tænke? Eller hos Ørstedsværket, undskyld. Hos Ørstedsværket. Det er, at du har lavet en Nick & Jay. stadion lige igen. På hvad? Hvis solen gik ned over H.C. Ørsteds værket, hvad ville du så tænke? Var det du spurgte? Mm. Jamen, jeg er sgu over ved H.C. Ørsteds værket. Kan du mærke, han er fjendtlig? Du er fjendtlig, gammel dreng. Men ved du, jamen, jeg ved det godt. Det er heller ikke nemt for os, det her. Nej, men... Men hvordan går det så ellers, Kasper, med dig? Jamen, ellers og ellers. Ja, det er jo det. Ellers. Det går fint. Mm, yeah. Kasper, du blev ringet op i morges, kan jeg forstå, af regionalradioen. Det er sådan regionalradio, Radio Midt og Vest, som ligger i Holstebro, ikke? Se mig. Hvad handlede det om? Jamen, det handlede jo om det her. No. Altså, med hvordan det slutter og sådan noget. Mm. Hvad svarede du? Jamen, jeg kan ikke kort 10 minutter samtale, altså et enkelt svar. Nej, vi har jo 43 minutter endnu at sende i, så du kan bare svare. Jo. Jamen, de snakkede lidt frem og tilbage om, hvordan det var at have været med, og sådan noget, og hvordan det var at slutte, og sådan noget, og det var fint, og så svarede jeg, så du ved, hvordan den går. Det gik da meget godt. Ja. Altså, med at koge den ned. Koge den ned på 10 minutter. Hvad svarede du, da hun, det var en hund, det var to, det var Connie og Erik, ikke? Jo. Det lyder som to handicappede, ikke, altså ikke siger, at de er det, men navnene. Det kan godt. Så, hvad hedder han, speakeren for Aarhus Stadion, Spiger for Aarhus Stadion. Ja, hvad hedder han? Frank Esmand. Pingel. Hvad hedder han? Ham, som følger Morten og Peter? Nick. Nick Hoop, ja. Nick Hoop. Ja. Nick Hoop på tur med Connie og Erik fra Radio Midt og Vest. Ja. Men de er søde, ikke? Jo, det er ganske flinke. Kasper, hvad svarede du, da de spurgte, hvordan det var at stoppe? Jo, men det spurgte jeg ikke om på den måde, men altså... Nå, men undskyld, jeg ikke kan formuleringen korrekt. Nej, men jeg sagde det. Det var da selvfølgelig bemodigt, men sådan er det jo. Se. Så må vi se, hvad der sker. Skulle presses ud af ham? Hvad? Ikke noget. Det var bare til Anders. Jamen, jeg kan slet... Ja, det er nej, men det er, også, forbindelse. Det er da også ærgerligt. Ja. Nå, men så det. Hvad? Ja. Jeg kan fandme øre jer. Hallo, det siger... Kasper. Den falder også ud. Hallo, Kasper. Ja. Er du der? Prøv lige, uden pis, det er ikke for at tage røven på dig. Prøv lige at tælle til 7. Ja, jeg tager stille i 7. Nej, ja, det må du også gerne. Nej, pas på, Hugo. Pas på Hugo. Pas på Hugo. Pas på Hugo. Nu går broen sgu op. Nu går broen op. Du er sindssyg. Du er sindssyg, knæk. Så er signalet, så virker det. Man skal altid lige trykke 7, så renser man ligesom signalet. Ja, så renser man ind og udgående. Det er jo et lille mobiltip. Kasper, der er kraftstøjle med. Prøv at se en båd, der ligger an til at komme igennem Kniblesbro for at komme herned. Og der, det er noget, der varmer mig helt ind. Kasper, der ligger en tomastet, og det er en galease. Kasper, det er Greenpeace-båden. Det er sgu da, det er da Nordkaberen, for fanden. Ja, hvis det er Greenpeace, så har jeg fandme bare at skyde den i sænk. Vi skal hvorfor? Nok ramme Greenpeace. Du er ikke så vild med Greenpeace. Hvorfor er du ikke det, Kasper? Ja, men jeg hader sådan en miljøaktivist, og hvad fanden er det, de tror, de har gang i. Jamen, hvad er det? Hvorfor? Jamen, fortæl. Jamen, bare et eksempel. Har jeg set det der Whale Wars på Discovery Channel? Ja. Nej. Hvad var det for et svar? Jeg har sagt ja. Jeg så det, Anders har ikke set. Og jeg har måske set det. Og Kjell har muligt. Hvad handler det om? Jamen, det handler om sådan noget miljøaktivister, der for Greenpeace og alt muligt pisse og lurt. Så propederer de japanske hvalfangere. Stakkes japaner. Ja. Ja, man kaster med syrebomber og går ombord på deres skib ulovligt. Jamen, det er jo fandme ren terrorisme. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og så forlanger de, at vi skal have respekt for dem. Hvad fanden er det for noget pis? De kunne kraftedeme sig for at brække ryg og en bat i hu. Jamen, jeg kunne ikke sige noget selv. Nej, det er faktisk de er jo også glade for delfiner, jo. Men hvad nu hvis... lad os nu sige, at der er en anden kvote for valer, man må slå ihjel, også nede omkring Japan, men de så vælger at overskride, når Greenpeace siger, det vil vi godt gøre opmærksom på. Er der ikke en pointe i det, måske? Jamen, så kan de da godt gøre opmærksom på, men de behøver fandme at sejle ind i de eget skib. Kan de da skrive et læsebrev, Anders? Ja. En kronik, ja. Altså, vi har et demokrati for med et formål. Ja, men så laver de sådan noget der. Ja. Hvad er det værste Greenpeace har gjort, tror du? Ifølge dig, eller? Jamen, det er jo de valer, der de gør fuldstændig mange år. Der var jo på et tidspunkt en ude, der ligger det der hedder Øreværket, som er et ret stort værk. Det forsyner hele Sjælland, tror jeg, med energi, ikke? Og store del af Sverige, og sikkert også Fyn, hvad ved jeg, men der på et tidspunkt var der en Greenpeace-aktivist eller flere, som har gået op på skorstenen, på det aller højeste skorsten, og den er sat med høj. På AVE 2. Ja. Og stillede sig derop og bundet sig fast, og så havde de så sat en Greenpeace-banner ned. Er det også for meget? Jamen altså, det tøvser da. Altså, man kan sige, på den her måde, så satte de vel ejes liv og følelighed i far, men altså, det, for min skyld må han da godt have drættet ned ham, der idiot. Altså, det må endelig misforstå mig, jeg har stadig noget imod den sag, de går ind for at beskytte naturen og dyrene, men altså... Ja, men de er jo fuldstændig tosset i hovedet med alt det lort, de laver. Ligesom dem fra ungdomshuset. Ja. Men jeg dem tror, det er mange af de samme, faktisk. Men dem har man jo ikke hørt meget til siden sidst. Jeg tror tit og ofte, det er de samme. Ja, det tror du ret i. Ja, men jeg er meget surt af. Ja, det kan jeg godt høre. Hvorfor? Hvorfor egentlig? Jamen, på grund af min telefon. Ja, men det er også noget. Nej, der må også være noget, der ligger dybere, Kasper. Nej, jeg tror, det er telefonen. Det er telefonen. Det kan du lige tage af kendt, fordi det er som om, at du nemmere... Jamen, jeg ved, jeg får nogle ensomme fredage fremover. Ja. Jeg ved, jeg kommer til at sidde mellem to og fire og tænke, ja. Hvad skal jeg lave? Hvad skal jeg gøre med mig selv? Hvor går mit liv hen? Og... Jamen, det gør jeg også. Nå. Godt, det Kasper, så kan vi ringe til hinanden. Ja. Hvad vil de snakke om? Lad os nu sige... Prøv at høre, Kjell, lad os med, om du ringer til Kasper nu. Ding, ding. Hallo? Ja, hallo, er det Kasper? Ja, det er det. Synes du ikke, det er underligt at være i radioen i dag? Jo, men sådan er det jo. Ja. Jeg savner det lidt. Ja, det gør jeg også, men... De var sgu søde nok, Anders og Andersen, når det tog dem. Jo, nogle gange, altså. De var ikke altid nemme at forstå, men de var søde. Ja. Så. Men det var det. Ja. Vi må se at komme videre med vores liv. Lige præcis. Det var sgu hurtigt at komme over. Ja, ja, men altså, nu er det jo også... Det var en frydende samtale, to jyske mænd. Det var den korte version, ikke? I deres bedste alder kan have. Nej, det strømmer jo informationsniveauet. Ja. Man kan stadig ikke følge med. Det går. Ej, og følelserne er jo helt... Det er jo meget amerikansk. Du kan godt mærke, at følelserne var helt ude på tøjet. Ja, det kan jeg love for. Jeg har det altså dårligt over den der skold. Kasper, vi kan ikke rigtig komme ud af det. Vi skal til at ringe af. Allerede? Nej, vi skal ikke, men så skal du altså bidrage lidt mere til samtalen. Der er ikke meget at komme efter, vil jeg sige. Nej, men altså, så må jeg stille noget ordentligt journalistisk spørgsmål. Okay, okay. Nu har jeg været i Radio Midt og Vest med Connie og Erik på tur. Så er du lige pludselig se mig som om. Så skal det være Hard Talk eller Situation Room på CNN. Hvad sker der? Jamen, Kasper, hvad? Det er ikke kun Kasper, der bliver forvirret, fordi ja. Jeg havde jo taxichauffør på vej og hen, der også sagde, ja. Er det med vilje, de stiller sådan nogle underlige spørgsmål? Ja. Den opmærksomme lytter, der har lyttet med fra starten af programmet, vil jeg sige, Kjeld, han kan se sit hus herfra. Ja. Og Kjeld siger nu, at taxichaufføren, han kørte med over for bryggen nummer 2 hen til huset her, som ligger cirka 260 meter fra. Men du kørte med taxa, Kjeld? Jeg gjorde så, det blev alligevel 74 kroner. Ja. Der brugte også min sidste DR-taxabong. Eller det passer ikke, jeg bruger den nytårsaften, men det er de meget, hvad hedder det, min sidste bong. Ja. Taxabong, da jeg kørte i dag. Og så taxaføren var meget sød, men han snakkede rigtig meget, og jeg sad og var sådan lidt rørstrømsk i taxaen på vej på arbejde. Jeg mødte en mand i metroen, som sagde, at hans kæreste havde taget sørgepinden på i dag. Ja, okay. Skræk dig lige følelserne ud af det, var. Sadisten. Kasper, hvad skal du lave i weekenden? Ja. Jeg skal ud og have en juletræ i morgen. Nå, hvor er det noget, I selv finder, eller køber I ned på torvet? Eller stjæler? Nej, det er noget, vi selv finder. Det er noget, vi har tradition for i vores familie. Selvfølgelig. Har I juletræsfod, eller er det egentlig bygger hvert år? Nej, vi har en juletræsfod. Hvad er det for en stål, eller jern? Eller den der tavlige... Nej, det er sådan noget, hvad det hedder... Stjerneformet, sagde jeg. Sådan mørkt olieholdt i træ, og så er det skrøvet ud i sådan en stjerne. Det er den fra Ilum. Det var på tilbud forrige år. Ej, den er efter. Og helt sikkert også i år. Kasper, har I nogensinde prøvet at mokke det ned i sådan en parasolfod? Nej, det tror jeg sgu. Nej, det har vi ikke. Hvad med en stor bunke grus? Hva? Undskyld. Ja. Kasper, hvor mange gaver... Nu ved jeg godt, du er imod gaver jo og sådan noget. Ja. Men jeg tror faktisk også, at vi har spurgt det før. Er du imod noget at give gaver, ja? Kasper, hvilke sange synger I, når I går rundt om juletræet? Jamen, altså, jeg personligt synger, ja, men... Nå. Altså, de andre synger, der de der klassiske. Og også din lillebror? Hva? Synger din lillebror også? Nej. Nå. Ja. Lillesøster? Ja. Mor? Ja. Og hvad med din far? Det dels. Ja, okay. Så det er din mor, den lillesøster, der ligesom bærer det. Og laver I så også den der med, nu er det jul igen, og så skal I igennem huset? Nej. Nå. Nej, det er ikke sådan, fordi min mor, hun er så i rullestol, så skal hun... Det er bare et spørgsmål om vilje, Kasper. Din mor, nej, din mor sidder i rullestol, ikke? Ja, jo. Men er det ikke irriterende, så skal I indrette hele hjemmet efter hende. Se mig, jeg sidder i rullestol, så skal vi lave hele aftenen. Nej, siger Kasper artigt. Ja. Nej, men det er bare sådan lidt uforsvarligt lige at klippe bremsekablerne på sådan en. Ja, det kan du have lige. Er der nogle gange, I bare parkerer hende ude under halvtaget, og så spiser lidt mere risalemang? Nej. Er der nogle gange, hvor I ringer til telebussen lidt tidligere, end godt er, og så siger, 7:30, der skal mormor også hjem? Nej. Sådan er vi ikke. Hvordan kommer hun hjem med VBT? Ja, det hedder det jo ikke derovre, men med... Ja, det er vel en anden taxa, der kommer. Jamen, den, ja. Den har jo lift på, ikke? Jo. Nej. Den lavede jo mor, den liftmoderering. Det kan jeg sgu ikke engang håbe. Hvor gammel er din mormor? Jeg spørger ikke en dame om hendes alder. Hun er i sin bedste alder. Men tænker du over, Kasper, det er helt seriøst spørgsmål. Tænker du over, at nogen, altså, er hun gammel? Er hun meget gammel eller hvad? Nej, hun er ikke meget gammel, men hun har haft en del blodpropper, så det er sådan... Tænker du så over, og det er et helt seriøst spørgsmål, Kasper, at det måske kan være den sidste jul? Jo, ikke fordi jeg håber da bestemt ikke, at hun skal herfra, men tænker du over det? Ja, så må man altså. Men hvis vi ikke, Anders, hvis hun er så gammel, så er det ikke sådan, man tænker på. Det er nej, hvis hun har flere blod... Nej, men det du ret. Det var nu heller ikke, fordi jeg håber, der er 7, 9, 13. Nu slår du på. Ja, det er nemlig banker under, man banker under bordet på, at hun selvfølgelig ikke stiller tørskoene. Men Kasper, er der så også farmor, farfar og morfar til stede? Nej, min morfar, han er jo levende læge her, men... Nå. Så han kommer forhåbentlig ikke. Nej, det må vi da håbe. Og men farfar, farmor? Ja, men farmor og farfar, de holder ofte sammen med den nogle af mine fars søskende. Eller, men er det fordi, din fars familie... Sådan er kæmpe kirke, når alle fra kirken i går holder jul, er det ikke? Den kirkelige klæde. Pinsehelvede, ikke? Jo. Ikke pinsehelvede, tror jeg teknisk set ikke, man kan sige. Ej, det burde det være. Ja. For os andre er det nok, pinsekirken vil være et stort helvede. Er der nogen af dem, der danser med slanger? Det ved jeg godt nok ikke, altså. Mm. Sikkert. Mm. Er der så sådan lidt, at din familie, altså din mors side, de er ikke så vilde med din fars side af familien, fordi de er med i pinsekirken? Hvad for noget? Undskyld. Nej, yes, det er helt jo. Det er godt nok, Kasper. Prøv at høre, nu skal vi faktisk til at ringe af, fordi der er lige et par små ting, vi skal nå, inden vi lukker. Jamen, jeg skal også lige nå nogle små ting. Hvad er det for nogle små ting, gamle dreng? Prøv at tage en screenshot af det der. En sky? Hvad for noget? Tag et stykke med sky. En screenshaver? Nej, men jeg skulle bare lige hilse på min familie. Hilse på noget, Kasper. Du skal hilse hele din familie igen mange, mange gange og sige, at vi mener oprigtigt, at vi føler os beæret over at få lov til at møde din familie. Og det er ikke bare noget, jeg sidder og finder på nu. Det mener jeg. Og det mener jeg også. Ja. Og da vi blev inviteret hjem, det var eddermame sødt af jer. Ja. Åh, ja. Ja, det var det. Kasper, seriøst. Og jeg vil også sige, at det har været en usandsynlig stor og udsøgt fornøjelse at lære dig at kende. Ja. Jamen, det er jo store ord, det der. Nej, men det er rigtigt, og vi regner ikke med, at det bliver det sidste, verden har set eller hørt til dig. Nej, det håber jeg da heller ikke. Nej, forhåbentlig ikke. Nej. Med dit sind følger også en forpligtelse, Kasper. Hvad? Med dit store sind følger også en stor forpligtelse. Ja, ja. Det mener vi alvorligt, det er ikke fint. Ja, jo, men... Godt. Det er da også klart, ja. Sådan er det. Ja. Jamen, ved du hvad? Jeg skulle rent faktisk... Eller det har jeg fået besked på, men jeg regner også med, at jeg skulle hilse fra Christian og Charlotte og... Nej. Alle dem skal du også sige. Dagens mor. Det har været en meget, meget interessant og stor fornøjelse at lære dig at kende, og lære alle dine venner at kende, og hele... Måske lige undtagen Knokke, eller hvad han hed, nede på Gøjler. Gøjleren. Gøjlerknokke. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Det er også de meget. Men der er kun én, vi kan ikke huske, hvad han hed, vi ikke rigtig bryder os om, Kasper. Men resten, og dig ikke mindst. Hvis Bong var fint nok. Hvis vi kunne nu, så ville vi give dig et meget, meget stort kram, men det kan vi ikke. Nej. Men, nej, det må jeg jo skylde til dig engang. Det kan jeg love dig for, at du får en krammer, når vi ses, gamle dreng. Yes. Pas på dig selv, ikke Kasper? Jo. Og have en god jul. Ja, eller? Jo. Jo. Okay, pas på fingrene nytårsaften i hvert fald, ikke? Jo, så er det. Og husk ikke tilbage i sin fuse. Ja, og sikkerhedsbriller. Ja. Vi ligger altså ikke på først, det skal du bare vide. Hva? Yes. Det er godt, hvad vi gør det. Vi ligger ikke på først. Jamen, er vi færdige nu? Ja. Ja, det er sådan. Ja. Fæser. Ja. Sidder crackhead derovre på sin... Ja, sin artoprofil. Nej, nu er det det. Kasper? Ja? Vi ses, gamle dreng. Ja. Jo, men jeg er slet ikke råd for at lære. Nej, det er der heller ikke. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige. Kan du have det godt, ven? Ja, i lige måde. Tak. Nej. Det er godt. Moin. Vi ses. Moin. Skal du lægge på, ikke? Jamen, jeg kan ikke lige gå. Nu må vi da være færre. Jamen, jeg bliver helt beroliget af dit åndedræt. Ja. Uden jeg tror du er kældt. Det kældt til åndedræt. Men det beroliger jeg jo også. Ja, det gør. Grævningen vågnet. Ej, det er svært det her. Kasper, vi ses, gamle dreng. Ja, pas på dig selv. Ikke? Jo, men I ringer bare, hvis der bliver. Ja, det kan du regne med. Det er godt. Moin. Moin. Hey. Moin. Nå, så lader han sgu på. Ja. Skal vi ikke tage et stykke musik? Inden vi tager et stykke musik, vil jeg sige, at vi har solgt ud. Big time. Har vi det? Ved at vi godt vil tilbyde en ringetone. Gud, det er rigtigt. Og det er det helt rigtige tidspunkt at sige det på. Jeg har bare glemt at sige det jo, ikke? Nu blev det hele så følsomt og rart. Og så, ja, velkommen tilbage til reklameblokken. Hvad hedder det? Man skal sende en sms med teksten ring. Og så mellemrum løgsuppe. Det er der en eller anden IT-mand, der har fundet på. Til 1212. Man skal altså skrive ring, mellemrum, løgsuppe. Og sende beskeden til 1212. Så kan man hente vores intro-melodi som ringetone. Det er da meget sejt, ikke? Det mange har ville have. Ring bindestreg løgsuppe, og så skal man sende sms'en til 1212, så kan man hente vores intro-melodi. Ja, der står ring, ikke bindestreg. Ring, tryk, ring mellemrum løgsuppe. Altså, man skal ikke skrive ordet mellemrum. Man skal for fanden bare lave bare mellemrum. Ring mellemrum løgsuppe 12-12. Ja. Jeg er glad for, at vi aldrig har haft de her beskeder før i vores program, for det er simpelthen for dumt at sidde Må jeg spille et stykke musik på min iPod? Ring mellemrum løgsuppe til 12-12. Så går jeg lige ud og tisser, og så har vi et klip om lidt, ikke? Okay, her kommer Sia. Og så det var Sia, ikke? Ja, det siger The Girl, You Lost to Cocaine. Vi har mistet grebet om udsendelsen. Det kan jeg lige så godt sige, men hvad fanden? Der er 25 minutter tilbage. Hvad vil de gøre? Fyres? Okay. Vi skal spille et klip mere, ja, vi kan vælge mellem følgende klip. Prøv lige at høre. Nu, Anders, nu bliver det meget forretningsagtigt. Jamen, jeg ved godt. Nå, jeg gerne have lov at sige, at jeg blev skudt noget i skoene før. Hvad blev du skudt? For det var jo faktisk ikke mit eget ønske, det der. Nej, det er rigtigt. Det var noget, og jeg vil bare gerne sige, bare så det står, og det er det on the record, ja, at jeg er ked af, at vi ikke hørte missen, der var fældet i Måsen-klippet. Jeg kan godt huske det. Det var et spørgsmål til hjemmets dyrlæge med en lille mis, som var blevet gammel og havde svært ved at holde på safterne. Og så var det tit, at den var fældet i Måsen, og når den havde siddet sted, så var der et lille skjold. Så kunne man se, hvor den havde siddet. Ja. Jeg synes, der var ikke nogen løsning på det problem. Nej, men den har bare blevet hos mig, den fedtede missemås. Ligesom. Det er faktisk også ærgerligt, at vi ikke har haft det med. Ja. Men der skal også være noget, ligesom med overlæger Fransen i Maldor, der stod ude. Der skal være noget, vi husker bedre, end vi hører. Ja. Vi kan vælge at spille Claus Riskær og Anne Grete med... Det er mærkeligt. Jacob Riis. Jeg synes ikke, vi må snyde os selv for overværende høne. Krys ønske. Sangen. Skal vi få overværende høne op? Ja, det synes jeg. Han kommer her. Kan vi så ikke få filosofen og Thomas og Peter Lovs og Henning heroppe? Jeg ved godt, Henning, han skulle sidde nede i bilen også. Jo. Men Henning skal også bare være til sidst. Ja, det synes jeg skal bare være klar over, ikke? Ja. Så hvis vi kan få de andre til informationen, hvor der ventes, ja, så hører vi Kim Larsen overvære en høne imens, ikke? Er det ikke det, vi gør? Det er det, vi gør. Frank Jæger, og så spiller vi. Er det et klip, vi skal høre? Ja. Er det klip? Det er nej, jeg troede, det var en sang. Undskyld. Jeg troede, det var en sang. Ja, men, eller det var sang. Det handler om det, men det er ikke det. Nå, hvad handler klippet om, Ry? Det er digt. Så det er helt fra starten, helt op i, da I sad op i tårnet. Jeg tror, det er din mors fødselsdag, Breinholt. Og det her er Lund Madsens fødselsdagsdigt til din mor. Okay. Åh, at være en høne. Jamen, det vil jeg så gerne høre. Det lyder meget, meget smukt. Det kommer her. Frank Jæger, som i dag ville have været fyldt 79, han skrev i en alder af 23 år. Det er jo ikke meget. Hvad lavede du, da du var 23? Skrev sgu ikke digte, vel? Da lå jeg på... Men der havde du nok kunne have skudt papegøjen, hvis du havde gjort det, fordi det er noget, som folk virkelig er glade for. Er du klar? Det er til dig, Anders, i anledning af din mors fødselsdag, og så fordi det er vores sidste aften sammen. Tak. Det var ikke digtet, jeg rømmede mig bare. O, at være en høne, ingen kan finde, hvor er, gemme sig dybt i en have, pikke et rødhudet bær. Prøv at styre det, ikke? O, at være en tøjhund, kysse en blankøjet dreng, bo i hans venlige arme, sove sig midt i hans seng. O, at være et æble, svulme i rigdom og mag, suge begærligt i stilken. Og det er til min mor. Det er til min mor, Anders. Det er til min mor, du læser. Slippe en sensomme dag. Åh, at være en stodder stelt på den regnvåde vej. Ensom, fordrukken og søl. Sådan en stodder er jeg. Det var smukt, Anders. Tak skal du have. Har det været smukt, ikke? Ja. Digt. Jeg tror faktisk, det var fra en sommer, hvor vi sendte på Bornholm, er det ikke? Nej, det er for tårnet. Det er simpelthen for tårnet. Ja. Skal vi spille et klip mere? Ja, det synes jeg. Så skal det være det klip med Claus Riske, Anne Mette, skriver Anne... Anne-Grethe Bjarup Riis. Skal vi gøre det? Ja. Det er heller ikke så nyt i virkeligheden, eller så gammelt i virkeligheden. Det var 8 minutter og 23 sekunder. Nej, det er måske lidt langt. Det når vi så heller ikke. Så skal det være en cigarformet UFO, men den det har vi næsten også lige haft. Hvor langt er det? Jamen, det var 5.22, det kan vi godt nå. Det er filmet et godt klip. Det er fra aftenshowet, det er fra i foråret, tror jeg, eller også var det efteråret sidste år. Foråret. Hvor at Louise Wolf, vores kære kollega, hun har besøg af en mand, som har set en UFO også, eller han har også set en UFO. Jamen, det ligger langt tilbage. Ja, det gør det. Og det var i selskab med hans bedstefar. Og lige netop. Og vi ved så, har vi så senere fundet ud af, at Louise... Jeg tænker igen professionelt, meget, meget professionelt, som tv-vært, at kunne sidde og høre på denne mand, uden at bare trække en smule på smilebåndet. Hun har også fået at vide, at han har betinget sig, at han ville godt ind, men han ville kun komme ind, hvis det var, at man ikke gjorde grin med ham. Ja. Og det er jo selvfølgelig rart at vide, at man så... Men det, den aftale er vi ikke en del af. Det brev, den dag skrev vi i hvert fald ikke under på det. Nej, det er helt sikkert. Det gjorde vi ikke. Og han kommer her, og han kommer her, som man... Eller, ja. Ja, det kommer klippet. Ja. Der har været UFO-tema i godaften, eller i aftenshowet, som jo er DR's program om aften. Derfor det hedder aftenshowet. Og først havde de haft besøg af en UFO-benægter, for så i aftes at have besøg af en UFO-ekspert, der hed Egon Dalsgaard. Egon, synes jeg er bedre. Og Egon Dalsgaard forklarer her Louise Wolf om sine erfaringer med uforklarlige hændelser. Egon Dalsgaard, velkommen til dig. Tak. Nu skruer vi lige tiden tilbage til en sommeraften i 1952. Du er 10 år gammel. Hvad er det, der sker? Vi har besøg af min morfar. Vi er alene hjemme. Og da vi så skal i seng, skal han lige udenfor trække frisk luft. Ja, så kalder han på mig, jeg skal skynde mig at komme ud. Jeg kom lige ud til morfar. Og der står sådan en mærkelig ting på himlen. Ja, det tror jeg. Det er morfar uden badekuffe. Den er cigarformet, og der var lys. Der var ligesom lyspletter i. Midt i cigaren, altså. Ja, det er morfar. Ej, vi skal ikke ned ad den sti, hold op. Eller vi er der jo. Vi er der allerede. Vi splitter i cigaren. Stop. Det var en helt ny måde at formulere det på. Vi tager den forfra, og ikke noget med noget, vel? Godt. Vi tager den i... Aftenshowet har i ugens løb haft reguleret UFO-tema. Først havde de besøg af en UFO-benægter. Ja. For så i aften så havde besøg af UFO-ekspert Egon. Egon. Egon Dalsgaard. Ja. Og her den forklarer her Louise Wolf om sine erfaringer med uforklarlige hændelser. Egon Dalsgaard, velkommen til dig. Tak. Nu skruer vi lige tiden tilbage til en sommeraften i 1900. For det var 2 minutter, vi kommer aldrig igennem det. Vi er ikke engang begyndt. Stop. Aftenshowet har i ugens løb haft et regulært UFO-tema. Jeg skal begynde at blive spændt. Jeg kan høre det, holder bare. Stop. Så siger vi velkommen til Hampen, Ungdomsskolen Hampen. Ja, det er først havde de besøg af en UFO-benægter, for så i aften så havde jeg besøg af UFO-ekspert Egan Dalsgaard. fuck. Du kan jo låse på fanden. Ja, der er sindssyg en givet fanden havde den hos. Han forklarer her sine erfaringer med sine uforklarlige hændelser. Egan Dalsgaard, velkommen til dig. Snart bare os. Okay, hold op. Kom ud. Nu kigger vi altså ned kom på ud, Egan. Og vi kigger ikke på hinanden. Jeg og så kigger ned. Og så lytter vi til Egan. Og Louise. Skruer vi lige tiden tilbage til en sommeraften i 1952. Du er 10 år gammel. Hvad er det, der sker? Vi har besøg af min morfar. Vi er alene hjemme, og da vi så skal i seng, skal han lige udenfor trække frisk luft. Kalder han på mig, jeg skal skynde mig at komme ud. Og der står sådan en mærkelig ting på himlen. Den er cigarformet, der var lys. Der er ligesom lyspletter i. Mellem cigaren, altså rullet, altså rullet. Er den stor, eller hvordan ser den ud? Ja, den er pænt stor. Men den står langt væk på himlen. Og så pludselig tager pokker i base, og så forsvinder den. Med en lille hal i base. Ikke en hale, men en lys stribe. Forsvinder ud i pæren. Og i 68 var jeg til et foredrag på Ballerup Gymnasium. Holdt der en major fra flyvåbnet, flyvleder, som fortalte om UFO'er. Og han fortalte, at det, der jeg havde set, det var en, et måde. Så ikke var det. Hvordan kan I være så skråsikre? Jamen, når jeg nu forlader studiet her... Det var bare morfar uden både. Så har jeg været her. Det ved du. Det ved seerne. Det ved kamerafolkene. De kan også godt dokumentere det. Og de billeder, som vi får ind fra hele verden, de samme observationer, som sker over hele kloden, det er jo pudsigt, hvis det ikke skulle være rigtigt. Jeg er ikke i tvivl. Jeg har jo selv set dem. Jeg har faktisk set dem 3-4 gange, som den der cigarform. Hvornår har du senest haft en oplevelse, hvor du har set et UFO? Det er nok 50 år siden. Lidt senere, der var der, hvor jeg var til et møde sammen med nogle andre mennesker, som havde fælles interesse. Der blev vi bestrålet af et UFO. Vi kunne mærke, at der kom stråler. Det var ligesom, det var en varmebølge. Der er masser af landinger fra hele kloden, også i Danmark. Masser af mennesker har set det eller andet, og også set mennesker gå omkring. Og de ser ud ligesom vi andre. Åh, fuck, Louise Wolf, jeg elsker dig. Det lyder helt forkert. Men at hun kan sidde der uden... Fuldstændig iskold nu. Åh, jeg ved ikke engang, om der er behov for at spille Susie Leveklippet, når man hører det her. Bestrålet. Ja, vi er helt fuck. En stor cigar. Fy for satan. Vi tager lige sur. Så siger, hvor far kom vi ud fra? Yeah. Så er der en stor glinsende cigar. Og en lille lysbrækker på siden. Ja. Så er vi tilbage i tårnet på Langebro i København. Ja, det lakker mod inden. Ja, det gør det. Der er cirka 15 minutter, ikke? Der er ikke cirka. Der er 15 minutter tilbage af de sorte spejder, og vi har netop fået en flaske champagne fra... fra Ludvig Bjørns Vinhandel. Nej, hvad er de søde? Det er nede for inden af Langebro lige her. Præcis. Som, det er den samme som ude at flyve med Concorden, kan jeg forstå. Eller, det vil sige, den man serverede på Concorden. Nå, champagne, jeg troede, det var vinhandleren. Så går det jo ned. Ja, det var en dårlig video. Hvad hedder det... Nå. Vi har 10 minutter tilbage, fordi vi, det sidste nummer, vi skal spille, var 5 minutter og 17 sekunder. Ja, det besluttede vi allerede dengang, vi startede. Ja. Så og mange har spurgt os, hvad er nummer 1 på jeres top 10.000? Og det er jo et godt spørgsmål. Og det er det nummer, vi afslutter programmet med i dag. Vi har været nødt til at springe et par år, og vi nåede til nummer 9.948. Ja. Men den fulde liste, den ligger på internet, den med Gry. Den med Gry og filosofen, som jo stadigvæk er ansat i Danmarks Radio jo. De vil bruge de næste par uger på at fylde den. Men både Gry og filosofen er kommet op, og Thomas er også. Ja. Og Gry, er der noget, du vil sige sådan her på faldrebet? Nej, udover tusind tak, selv tak for det hele. Det er da også der tænker. Ej, det her er overhovedet ikke sjovt. Nej. Det her er ikke et øjeblik, som jeg faktisk har lyst til at være med til. Men din familie, ikke? Ja. De skal være meget stolte af dig. De lytter med nu. De lytter med nu. Ej, jeg tror ikke, din far gør. Nej, sikkert ikke. Han er jo ikke ret på arbejde. Nej, han er på arbejde. Det måske han har i dag. Din far kunne sgu da godt have taget fri og sidde hjemme hos mor Birte bare i dag. Det har han sikkert også. Nå, sådan skal det være. Ja. Du skal hilse Hjalte og Palte og solsikkedrengen. Mælkebøtte, suppeske. Ja, lige præcis. Ja. Er helt gøgeredet familien, ikke? Ja. Ja, der er en masse mennesker, vi skal takke, Anders. Og det er selvfølgelig jo, mærkeligt, at jeg sidder lige nu. Sige også til Thomas. Ja, filosofen og Thomas. Thomas, du er jo også du er den sidste ankomne på programmet. Ja, sidst ind, først ud, SIFU-princippet. Så vi siger farvel til dig nu. Nu er det svært, der kommer en kæmpe kage, det tror jeg. Vælter ind med kager. Der kommer en kage bravende ind over hovedet på dig. Det er sødt af egentlig af ja, alle skal bruge krydsmikrofon. Nej. Så dyttes der også. Nu bliver det helt rørsomt igen. Det er faktisk en kage, vi har fået fra vores venner i Jylland. Nå, det var den kage. Fra Skanderborg Festivalen. Og det er en meget smuk kage. Og det kan godt være, det er skamløs promovering, men eller flot. Prøv at høre, vi har været gift helt skamløst med Skanderborg de sidste mange år, Kjeld. Så er det okay. Så derfor er det sådan set ok. Inden I ved, hvad der ligger. 50.000 til os hver. Så hvad hedder det? Ej, var den flot, mand. Ja, det er den meget. Skabt i marcipan. Jeg ved godt, det er et mærkeligt tidspunkt, sådan, der er 12 minutter tilbage, jeg begynder at sige farvel, men skal vi ikke bare begynde? Jo, men jeg synes bare, det var synd, vi sagde farvel til Thomas. Farvel, Thomas. Farvel, og tusind tak. Nej, Thomas, sådan, så hurtigt går det ikke. Nej. Thomas, hvad skal du lave egentlig fra 1. januar? Ja, jeg skal jo... Hvilken interessant og morsom redaktion skal du på? Hvad har du i støbeskeen? Du skal jo på DR DAB, ikke? Jeg skal jo på DAB-radion, ja. Det er DAB Classic. Nej, det var heller ikke rigtigt. Du skal i virkeligheden på noget rigtigt radio. Jeg skal lave køter med Tony Scott og Sauer. Og det bliver du god til? Og det bliver jeg god til. Og det er nogle dejlige mennesker at arbejde sammen med. Og de skal opføres ordentligt over for dig. Ja, det skal de. Ja, de skal. Jeg tror også, de gør. Ja. Så er der jo filosofen. Hvor er han inde? Hvor er filosofen nu, når vi har brug for ham? Carsten, har du mulighed for bare lige en enkelt gang at prøve lige at have en lille smule fokus på programmet? Ja, men det var medierne, der maste mig lidt. Carsten, tak for alt. Det skal vi sige. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Carsten har vi jo fået fisket ind på et frikort, som man siger, ikke? Ja, du startede jo som ulønnet. Ja. Det hele starter med, at Carstens kæreste kender vi rigtig, rigtig godt. Hun hedder Marie og er et meget, meget dejligt menneske. Er du ikke sammen med Marie mere? Nå jo, bare hvor godt kender hende. Det nå, nej, men, og så har du læst 12 år på universitetet. 13 år på universitetet. Og når man læser så lang tid, og så skal ud og have job, så er der rigtig meget, der skal betales tilbage, ja, det er der. Og studielån osv. Ja. Og det vil sige, at... og der er også en familie, der skal forsørge. Det er det. Det offentlige kommer simpelthen med penge til en arbejdsgiver og siger, vi ikke ansætter ham tossen. Ja, fordi vi kan ikke finde plads der. Ja. Og det, der så skete, det og var... Og det startede jo lidt egentlig som et projekt, men er endt med at blive en fantastisk gave. Ja, det er rigtigt. Vi har fået 6.000 kroner. Og det er også der får gaven. Hver måned, det første halvår, du var ansat. Ja. Ja. Og vi får dem stadig, men det ved du ikke. men siden da er tingene jo taget til, som man siger. Ja. Og det, der er sket, det er, at du så er egentlig blevet ansat på radioen, og skal faktisk være kanonkongens ghostwriter. Det vil sige, at alt, hvad han kommer til at sige fra 1. januar, det skal du jo lave og sige. Ja, men han kan jo ikke tænke en selvsindig tanke selv. Nej, det er faktisk rigtigt. Jesper er en robot, eller en knokong. Ja, robot. Kødrobot. Tænk en gang, at man kan synes, det er så rart, at nogen dytter, ikke? Jo, og det er nogle dejlige horn. Ja, det er helt rart. Og havde vi haft en quiz, hvor det er et eller andet med bil, så skulle vi have lavet noget med dyt, og skulle gætte, hvilken bil det er. Ja, præcis. Gry, du skal jo arbejde på... Formiddagen, ja. Med Adam og Sara. Ja. Og det bliver også et godt program. Det er et godt program. Det bliver bare endnu bedre nu. Ja. Det bliver endnu bedre. Altså, jeg må indrømme, jeg har ikke hørt det særlig meget, fordi vi møder jo og begynder at forberede det her program rigtig, rigtig tidligt, så jeg når ikke at høre det formiddagsprogram. Og du er jo kendt for din ekstrem fokusering på netop det program, præcis. Du arbejder på. Tunnel vision. Ja. Så jeg vidste faktisk ikke, at det program eksisterede. Kjeld, du laver stadig unge bunker, som vi også fik at vide tidligere, ikke? Ja. Ja. Så lytterne får dig, de får Gry, de får Carsten, de får for satan også Thomas. Ja, lige præcis. Vi får også dig, Anders. Ja. Og hvad skal du lave egentlig? Du skal lave tab. Jeg skal ud og hjælpe en grønthandler ude i Nordhavn. Og som du altid har ønsket dig. Ja, jeg skal stakke fine. Ja. Der er en masse, vi skal lige skal takke. Jeg har et stykke papir, fordi der er nogen, der har skrevet det ned for os. Det der er problemet ved, at man skal takke en masse mennesker ved navnsnævnelse, så sker der bare det, man glemmer nogen. Og selvom vi har skrevet det helt ned her, så glemmer vi sikkert også. Prøv at se, hvad der står til allersidst. Ja. Vi vil godt sige tak til chef for B3, eller i hvert fald ham, der er vores chef, kan man sige, Carsten Vorsø. Han er chef for B3. Ja, det er han. Og Skanderborg Festivalen. Ja. Og Rebecca, som jo var praktikant. Og David og Thomas, som var vores praktikanter. Ja, og det er svært at sige, hvor gode de har været, for det hedder man jo. Så erhvervspraktikanterne skal vi også takke, det ved jeg egentlig ikke. Nej, men det skal vi bare. Vi skal takke dig, Kjeld. Ja. Kasper for Thy. Kasper og slagter Lars. Kjerstin, endnu en betalchef. Michael Stensen, den altid hårdt arbejdende produktionsleder. Ja, og Martin Ingemoen. Ja, hans lille træl. Michael Stensens lille træl, han er vel det, der produktionsassistent. Ja, han er sådan en slags redaktionstæve, ikke? Mundskænk på en eller anden måde, ikke? Ja. Henning, Peter Lovs. Henning, ja, Henning og Peter Lovs, vores to teknikere. Thomas Brabæk. Har vi jo sådan set sammen en tid. Ja, nej, Thomas Brabæk, det er en anden produktionsassistent. Undskyld, det er da teknisk rigtigt. Det er Thomas. Nå, det er teknik, Thomas. Ja, ja. Carsten. Alle dem, der har gæstet programmet gennem tiden. Så og alle vores politi. Det vil jeg godt strække ud til hele Danmarks politi. Alle i dansk politi. Pøj, pøj med den reform og den nye chef. Alle på Vestas hos Aalborg Autocenter, Gateway 49. Connie og begge alferne. Ikke mindst, Connie. Til to buber, Bjarne Slot. Godmorgen, Danmark. Aftenshowet, Kanonkongen, Adam Duver Hall. Helt Grys familie, hele B3. Hele DR, hele verden, og alle dem, vi har glemt. Men vi skal selvfølgelig også takke dig, kære lytter, for at give at lytte med i fire år. Og Kenneth K. sagde på et tidspunkt noget meget, meget klogt. Hvad sagde Kenneth? Han sagde, hør her, vi redder jo ikke menneskeliv, vi laver jo bare radio. Og det er han jo fuldstændig ret i. Ja, ja, ja. Men uden at der var nogen, der lyttede til vores program, eller radioprogrammer generelt, så sad vi bare så, lige præcis, så var der jo ikke rigtig noget at lave, kan man sige. Så var der jo ikke nogen radio, vel? Og der vil jeg bare sige tak til alle dem, der har givet at lytte med i alle de fire år, vi har sendt det her program. Ja. Og så skal man passe på med manifester. Kan du huske, da Kasper Mandrid-aftalen lavede manifestet om, nu skal vi lave tv, der virkelig rykker? Og så sidenhen, ikke? Mandrid-aftalen? Ja, det sidste program med Mandrid-aftalen, der stod de jo var meget alvorlige og sagde, at de var stolte af at have lavet sådan noget, der virkelig flyttede. Nå, på den måde der. Og det skal man måske. Men vi er ikke stolte af, vi har ikke flyttet noget. Nej, vi er bare stolte af, at folk har givet at lytte til, ja, at der har siddet nogle tosser og siddet og snakket om noget, som man havde lyst til at tale om. Ikke? Ja. Er det ikke det? Jo, lige præcis. Og nu tror jeg, nu tager andre folk over, som gør det med længere og flottere sætninger. Ja, det kan man godt sige. Vi skal bare snakke 2 minutter mere. Det er virkelig dårlig timing, det her. Fucking dårlig timing. Hvad skal du ellers lave, Anders? Jamen, så når vi er færdige her, så skal jeg æde 8 kilo kage fra Skanderborg. Ja, det skal jeg også. Og så... det vi kan vel også sige, at solen er gået ned nu over Københavns Havn. Ja. Og der var et horn, der ville høre. Der blæses i hornene. Ja. Og det er faktisk en meget, meget smuk rund. Det der lavede den lyd. Anders, man siger noget. Tænk engang, man kunne have planlagt en eller anden virkelig, virkelig smuk og stor afslutning. Ikke? Ja, ja, det ligger ja. Så heller ikke til os at skulle gøre det. Nej, nej. Det er også meget ordet planlægning. Ikke? Jo, lige præcis. Og så timingsmæssigt, så ender det her i... Altså, man kunne det mindste... Når man havde sagt, det der med... Og så kom musikken. Så kom musikken være kommet. Må jeg så ikke sige det igen? Okay. Kære lytter, tusind tak, fordi du har givet at lytte med til De Sorte Spejdere. Ja, tak. Og hente alle podcast og stemme på, når der har været afstemning og alverdens ting og sager. Det er vi meget, meget, meget, meget, meget, meget stolte af. Nu skal du sgu ikke snakke for længe, du. Næh, men jeg vil godt starte nu. Det aller sidste nummer, og det er nummer, og ikke, og det, og nummer 1 på vores top 10.000. Ja. Det er det nummer, vi skal høre her. Det er Dan Turell. Og Halfdan E. Med nummeret... Gennem byen. Sidste gang. Ja. Yeah. Nå, hvad med Michael Jackson, sidder folk, så tænker du. Han var blev der af Prince? Hvad? Hvad med Soko? Hun kunne sgu da godt have ligget noget. Sådan er det med konkurrencer. Der er altid en masse taber. Ja, det er præcis. Yeah. Men nummer 1 skulle være ham her. Skru helt op for blagpunkten. Ja. Yeah. Og nyd det her for absolut sidste gang. Tusind tak, fordi I lyttede med, kære lytter. Før jeg dør, vil jeg gerne stemme på byen igennem. En sidste gang. Det skal være mit sidste beskedne ønske. Jeg vil gå på mine fødder igennem min by. Igennem København. Som jeg har gjort så mange gange før. Men jeg vil vide det den sidste gang, så jeg vil vælge min rute med omhu. Jeg vil gå ned ad Istedgade og Vesterbrogade, og gå ned ad alle de små solløse sidegader med deres nedlagte butikker. Og jeg vil se på alle antikvarudstillingerne af guldnede gardiner og fedtede gasapparater. Og jeg vil rode i bogkasserne, og jeg vil ingenting købe. Og ikke fordi det er sidste gang, men fordi jeg aldrig roder i bogkasserne for at købe, men for at rode i dem. Og tænke på, hvor kort og mærkeligt livet er. Og jeg vil se børnene lege i de små firkantede, stenede, forblæste baggårde. Og jeg vil høre dem råbe til og efter hinanden. Og jeg vil se mødrene læne sig ud af køkkenvinduerne og kalde dem ind, når maden er færdig. Ud af vinduerne vil der hænge tørresnore med familiens undertøj, det vil blafre i vinden. Og jeg vil gå igennem Vesterbros digterkvarter i Skumringen. Jeg vil slentre langs med Saxogade, Øenslægersgade, Kingosgade. Og jeg vil gå ind i stedet på et af værtshusene, måske Café Guldregn. Og få en bitter og ikke andet ud og videre Jeg vil slide mine soler flade den sidste slendretur i København. Jeg vil sige farvel til min by. Jeg vil gå videre fra Vesterbro. Jeg vil gå ind over hovedbanegården. Jeg vil passere den i gråt lys, og den vil være lettere og sløret. Den vil som altid ligne en gammel tårerstribet film. Den vil skære i hjertet, som den altid gør. De sædvanlige spritter vil sidde der og vente på ingenting. De unge blaffere vil stå der med deres rygsækker og deres mælkekartoner. Fortravlede og forjagede folk vil vente på deres forbindelser. Familier vil komme med kufferter og barnevogne for at tage på weekend hos familier på landet. Og jeg vil stille mig i et hjørne og blive overvældet, og ikke kunne gribe ind, og heller ikke have lyst bare at blive overvældet af alt dette liv, alt denne myld. Fugtige øjnene uden påviselig grund, og meget, meget fjern. Når jeg fattede mig ved at ryste mine frakkeskuldre, ryste hovedbanegården af mig, som en hund ryster sin våde pels, eller som når man kommer ud af biografen fra en film. Jeg vil tænde en cigaret og gå videre ned ad Vesterbrogade til Rådhuspladsen, hvor alle flakser rundt mellem busser og biografer. Og igen vil jeg bare stille mig op ad en plakatsøjle. Og jeg vil vide, at her, et sted på disse sten, ligger hele mit liv og alle mine drømme, som så mange andres liv og drømme. Alting er så flygtigt og forbigående, som en sidste slemperatur i byen. Jeg vil gå ned ad strøget som en skygge. Hele vejen ned vil jeg være ledsaget af alle mine venner. De vil alle være genfærd, og ingen andre end jeg vil kunne se, de er der, men det er de. Vi tager afsked med alting og hinanden. Vi er ikke sentimentale, men luften er fyldt af noget, ingen ved, hvad hedder eller er. Vi går der i et tavs samtale, og hen imod nytår er de væk igen. Selv fader jeg ud lidt længere nede. Min sidste slendretur igennem byen er forbi. Der er en enkelt skygge mindre i gaden. Ja, nummer et. Natural. Ja. Og gennem byen sidste gang. Vil du ikke sige det til Christoffer Meiner? Det er, jeg ved godt, der er... der er 5 sekunder. Vil du ikke sige det? Mine damer og herrer, klokken er 16. Det er tid til nyhederne. Her er Christoffer Meiner, klokken er 16. Her er nyhederne med Christoffer Meiner.